Elhamdülillâhillezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ linehtediye. Levlân hedânallâhu mâ tevfîkî u'atsâmî illâ billâh. Lekâd câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Sallu alâ şefî'i zhûlûbina Muhammed. Allahum salli alâ sallâhu. Niye vermişler? O şey ne? Hadislerin sayfası nerede? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون الظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظَّيْمِ Şehit askerimiz Ahmet İmalı. Daha da tabii hepsinin haberleri böyle gelmiyor olabilir yani. Ben buraya yazılana göre okuyorum. Daha ne kadar şehitlerimiz varsa Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, seyyatlarını mahve eylesin, hasenata tebdil eylesin. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, ihsan eylesin. Amin. Tüm şehitlerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhatin ve nefesin adedem ve avsi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhlen şad eyle, kabirlen nur eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Cemaatlerimizden de çok tabii isimler sonra yazılıyor ama o yazılıyor mu isimler? Vefat eden, he? Tamam. İşte sonuna doğru şey verin birden. Şimdi akşam namazı geçmesin. Şey, programımız şöyle. Yani bu birkaç haftalar böyle yapmak zorundayız. Akşam namazı erkene gelene kadar. Vakti söyleyeyim size. Yani saat 9'u çeyrek geçe gibi inşallah biz sohbeti bırakacağız ve ondan sonra biz akşam namazımızı kılacağız. 9'u çeyrek, en geç 9.30'u geçemeyiz çünkü bir saat kalıyor. Yatsıya bir saat 7 dakika kalıyor. Onun için 9 çeyrek gibi falan sohbeti bitirmeyi düşünüyorum. İnşallahü Rahman. Şimdi ne yapacaksın, ne edeceksin diye soruyorlar. Yok. Onu anlatıyorum daha. Anladın, yel değirmeni hala suyunu soruyorsun. Anladın, yel değirmeni. Akşam diyorum, ha. Akşamı diyorum, 9 çeyrek geçeden sonra kılacağız diyorum. Ha. İnşallah. Çünkü ara ver, bir daha başla, uygun değil. Kalktık mı kalkalım namaza. Ondan sonra herkes yatsı namazına zaten cemaata bir yere yetişir yani. Cemaatsiz namaz kılmak Allah nasip etmesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Aleyhi ve sellem. Şimdi bir zaman böyle gideriz kurbana kadar inşallah. Kurbandan sonra zaten akşamdan sonraya alınabilecek duruma gelir yani. Bu bir zaman için. Çünkü derslere devam edelim. İlim meclislerini yani televizyondan da yapıyorum ediyorum ama Allah için adım atmak, uzaklardan gelmek veya yakından gelmek. Bu bizim için bulunmaz bir nimettir. Maalesef ilim meclisleri, sohbet meclisleri çok kalmadı. İşte herkes Facebook'larla, YouTube'larla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fayda faydadır. İlimde fayda var. Herkes buraya gelemez. Ama bu bir berekettir. Bu bereketten mahrum olmamak lazım. Yani fırsat olan da gelir. Bak şimdi bir arkadaş getirdiler. Genç bir kardeşimiz, üniversitede okuyor işte, hangi bilim dalında. Ağlıyordu burada. Ateistmiş. Bizim sohbetlerle işte, hidayet bulmuş. Kafamda demiş, diyor yani, ne kadar soru varsa, işte, müşkil, mesele çözemediği, hepsini diyor, sohbetlerde cevabını buldum. Ama bir sohbette bulunmaz yani işte, bu çok dinlenilmesi lazım. Binlerce sohbet var. Şimdi bu insandan çok kitap okuyamıyor. Bir de bazı şeyler kitapta anlatamıyorsun. Yani sohbet ağzıyla, diliyle ikna edeceğin noktayı kitapta yazıyla ikna edemezsin. Herkesin bir anlayacağı nokta var. Bir punduna gelir, orada çözülür bütün müşkilleri adamın, hidayete erişir. Allah ona da bize de sebat istikamet nasip eylesin. Ben diyor, çok diyor seni seviyorum diyor. Evet, ben de bana hidayet verenleri çok seviyorum. Bana ilim verenleri çok seviyorum. Biz bugün Efendi Hazretlerimiz olmasaydı eşkıya başı olurduk. Hep onun hürmetine neler okuttu, öğretti, ne sıkıntılarımızı çekti de. Yani biz ondan, ya şu ilahiyatçılara, şu kafalara baktığımız zaman biz hakkı bulamazdık. Hiç bulamazdık. Dumanlı, sisli, puslu, karmakarışık ya ortalık. Ama bir mürşit bulacaksın, bir alim bulacaksın. İşte mürşidin alim olursa çift dikiş olur. Ama mürşit bu olmasa da alim zarurettir. İtikadı öğreneceksin, efendim, ilmihal öğreneceksin. O mecburi. Müslüman olmak için şart. Alim bulmadan nasıl öğreneceksin? Mürşit de zarurettir. Zarurettir ama işte mürşit Kibrit-i Ahmer'den daha kıymetlidir. Mürşit bulmak biraz daha zorlaşıyor. Alim bulmak biraz daha kolaylaşıyor. Onun için insan hidayet arayacak. Hidayet ararsa bulacak yani. Ama şimdi baştan ben ne duyarsam duyayım inanmayacağım. Kilitledim kapılarımı, kapattım pencerelerimi, çektim siyah perdeleri. Buraya güneş girmeyecek. Sen bu kafada olursan Allah Teala zorla hidayet yaratmaz. وَمَنْ يُضُلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا Allah kimi saptırırsa sen ona sahip olacak, mürşit olacak bir kişi bulamazsın diyor. Şimdi mürşit var ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var iken Ebu Cehil'e hidayet yaratabildi mi? Yaratamadı. Çünkü Allah onu saptırdı. Peki Allah niye saptırdı ya, soruyor musun? Niye saptırdı? Çünkü Ebu Cehil bile bile kafirdi. İşte Nadr ibn-i Haris, Şifa-ı Herif dersine şimdi başlayacağım kaldığım yerden. Son derste Nadr ibn-i Haris gavurunu anlatıyorduk. Ne kadar insaflı gavur demiştim hatırlıyorsanız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl methetmişti o gavur? Ya bu kadar emniyetli, güvenli bir insan şimdi esas emaneti getirdi 40 yaşından sonra. Şimdilik inkar ediyorsunuz falan. Zannedersin ki sahabeden biri konuşuyor yani. Demek ki bu adamlar bile bile kafir. Şimdi bir adam başka bir planlar içindeyse, hidayet aramıyorsa, başka bir derdi varsa Allah ona hidayet yaratmaz. Allah hidayet yaratmayınca da mürşit bulamazsın diyor. Çünkü bulsan ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün mürşit mi var? Ama hidayet edemedi. Bazı insanları edemedi işte. En yakınlarını edemedi. Çünkü adamların derdi başkaydı. Burada mühim olan niyet. Şimdi sen Mekke'deki reislik davasındaysan, yani Mekke'nin başkanı kim olacak? Yönetim kimde olacak? Zemzem'in yönetimi kimde olacak? Orada bunlar mühim şeyler o zaman. Zemzem'in yönetimi, hayatın yönetimi demektir. Kuyunun yönetimi. Sikaye denir ona. Hicabe, Kabe'nin örtüsü meselesi. Örtüsünü kim değiştirecek, kim işte dokuyacak, kim edecek, örtü işiyle kim görevli? Bunlar şimdiki bakanlıklar gibi. Anlıyor musun? İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bilmem ormancılık, tarım falan. Aynı onun gibi. Sikayet, hicabet. Ondan sonra efendim, Arafat, Mina, Müzdelife yönetimleri. Bütün dünyadan o zaman da işte hacılar geliyor cahiliyet döneminde. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma şeyi değiştirmişler ama öyle bir şey var. Ya bunları kim yönetecek? Ha, senin derdin bu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar doğru konuşsa da, mucize gösterse de, parmağıyla ayı yarsa da sen ne diyeceksin? İnanmıyorum diyeceksin. Çünkü neden? İnandığın anda tabi olman gerekiyor. Tabi olduğun zaman da sana ne diyor? Zulüm yapma, adaletli ol. Hadi bakalım bu görev şunun. Kabe'nin kapısının anahtarları kimde olacak? اِنَّ اللّٰهِ اَمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah size emrediyor. Emanetleri kime verin? Ehline verin. O zaman Mekke fethinde Müslüman olmayan, sonradan Müslüman olan, sahabe olan zaten Müslüman olma sebebi neydi? Elini kırdılar, kıvırdılar şöyle sahabeden bazıları. Ver bakayım anahtarları, artık Mekke fethedildi. Sizin borunuz ötmez dediler. O kişiler sülale boyu o hizmeti, Kabe'nin anahtarlarının bakımını çok güzel yapmış bir aile. Beni Şeybe midir onlar? Beni Şeybe. Ondan sonra aldılar anahtarları, bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayet geldi. Ne buydu bu ayet? Allah size emrediyor, emanetleri ehline vereceksiniz. Çabuk çağırın o zatı. Adı neydi? Osman diye. Ben hatırlıyorum da ya bazı yanlış şey kayda girer. O zatı çağırın dedi. Beni şeybeden. Çağırdılar. Adam Müslüman olmamış ki daha. Ya Müslüman olmayı zorlamaz ki İslam. Zorla adamı Müslüman edemezsin. Efendim, hadi buyur anahtarları, sen yine bu göreve devam edeceksin. Mekke fethedilmiş. Verdiler müşriye. E niye? Ehliyet ve liyakat meselesinde sen bunun ehlisin. Mevla bu ayeti gönderdi. Sana verilmesi emri. Aa, ben böyle bir din görmedim. Hemen Müslüman oldum. Şimdi Ebu Cehil'in işine ne gelmez? İman ettiği zaman doğru olduğunu biliyor. Ama iman ettiği zaman orada durmuyor. Ne geliyor peşine? Abdest geliyor, gusül geliyor, taharet geliyor, saçına karışıyor, başına karışıyor, sakalına karışıyor, elbisene karışıyor, karına karışıyor, çocuğuna karışıyor, yönetime karışıyor. Bir de bakıyorsun çobanın biri, garibanın biri başa geçiyor. Ne olacak sonra? Attabi İbni Esit miydi? Radıyallahu anh. Mekke'ye emir tayin etti. Kırdı geçirdi mübarek o zatta, sahabeden bir zat. Yahu dediler ya Resulallah, ne sert adam görevlendirdin bize falan. E şimdi sen Ebu Cehil'lerin başına Bilal Habeşi vali tayin edersen ne yapacak Ebu Cehil? Ebu Cehil hakkı biliyor ama işine gelmiyor. Çünkü inandıktan sonra gelecek artçı sarsıntılar onu sallayacak, düzenini bozacak. İçki içemeyecek, karı oynatamayacak, onu yapamayacak, bunu yapamayacak. Alem bozuluyor. Onun için sen hidayet ararsan Allah yaratıyor. Ama sen bildiğin halde hidayet aramıyorsan Mevla yaratmıyor. Demek bu kardeşimiz hidayet arıyordu, bizim sohbetlerle buldu. Ama benim sohbetleri nice dinleyen adam vallar sapıtmaları artıyor. O adamların da sapıklıkları. Neden? Hidayet bulmak için dinlemiyor. Bende kusur bulmak için dinliyor. Bende yanlış bulmak için dinliyor. Senin derdin mi bitti kardeş? Biz ayet hadis okuduğumuz müddetçe, kitaptan konuştuğumuz müddetçe bizde yanlış bulamayacaksın. Kıyamete kadar da bulamazsın. Çünkü neden? Kur'an'da, sünnette yanlış yok. Ulema meşayihin beyanları Kur'an sünnetten alınmış. Önümüzde bizim kitap açık. Biz kafadan konuşmuyoruz. Şov yapmıyoruz burada. O zaman bizde yanlış arama. Amelimizde yanlışlarımız var. Allah hepimizi mağfiret eylesin. Ama ilimlerimizde yanlış yok. Hiçbir zaman kürsüye özel işleri taşımayız. Reddiyelerimiz hep ne husustadır? İlmi meselelerle alakalıdır. Yoksa ben ne reddiye yapıyorum? Kime şahsıma hakaret ettiği reddiye yaptım? Hiç kimseye yapmadım. Ama bir hocayla tartıştın. Tamam hocayla tartıştık. Mehdi meselesinden adam kalkıp da Mehdi şimdi yaşıyor derse, Efendi Hazretleri de yaşamıyor daha çok var derse, birileri de ben Mehdi'yim derse o adamın beyanını da delil gösterirse bu dini meseleye giriyor. Biz o zaman dedik sakın Mehdi bilmem ne önüne gelen karılarla oynayan adam Mehdi'yim diyor. Ondan sonra bu hoca efendinin bu beyanı da burayı destekliyor falan. Orada bir ikaz ettik. Onun dışında bizim camiadan hiçbir kimseyle alakalı, yani Ehl-i Sünnet Hoca camiasından hiçbir kimseyle alakalı bir şey 40 senede ben dememişim. Bir tek o hoca efendiyle oldu. Allah ona da selamet versin, sıhhat afiyette daim etsin. Ama o da anladı. Çünkü Efendi Hazretleri'ne çıktık. Artık yani anlaması lazımdı ama oraya kadar çıkarttı işi yani. Ondan sonra flaşa çıktık falan. Efendisi buyurdu, ikiniz bir çıkın buyurdu. Ha, Efendisi buyurdu, böyle böyle. Yok, daha var dedi Efendisi. Şimdi benim Mehdi daha var demem birilerinin işine gelmiyor. Çünkü adamlar Mehdi hazırlığında. Ama İmam-ı Rabbani'ye bakıyorum, ben mektubata bakıyorum. Benim yanlışımı arayacaksın, bulamayacaksın. Diyor ki bana, sen de diyor dedin ki diyor, çıktı çıkmak üzere çıkacak, yaşıyor dedim diyor. Tamam. Ne zaman dedim diyorum. Sapanca'da diyor bir dergi toplantısında. Ta kapatılan, evvelki dergiden. Sapanca'da bir toplantıda dedi. Dedim, hiçbir lafımı da unutmuyorum. Dedim ama o zaman sene kaç idi? 1400 olsun 5, 1410. 30 sene evveli konuşuyor. 1410'larda o zaman Muhammed Mazhar Efendi Hazretleri söylemişti. Sene 1981'de Efendi Hazretleri'yle gittiğimizde yaşıyor demişti. Çıkacak demişti. Muhammed Mazhar Efendi'ye biz itibar ettik. Onun görüşünü naklettik biz. Naklettik. Dikkat et. Ama ne zamana kadar? Çeyrek asır geçene kadar. Ne zaman 1425 oldu? Mektubatta da İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki şu anda 1027 oldu. Sizin Mehdi diye söylediğiniz adam Mehdi olamaz. Çünkü 100 yılın başını geçti, 1027 oldu diyor. Ne zaman bizde de 1425'i geçti, 27'ler oldu? Biz o zaman ne dedik? Hadis-i şerifte yüzün başında gelecek. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu beyan ettiği için artık bu yüzün başında, bu yüzde ihtimal kalmamıştır. Her şeyimiz ortada bizim. E şimdi sen benim 30 sene evvelki beyanımla bana sen de böyle demiştin diyemezsin. Çünkü orada tarih tutuyordu. 25'e kadar beklenti vardı. Ama çeyrek asır geçtikten sonra, 100 yılın başı geçti. Başı geçtikten sonra İmam Rabbani olmaz buyuruyor mektubatında. Biz de İmam Rabbani'den üstün biri var. Muhammed Mazhar Efendi İmam Rabbani 7. torunu. İmam Rabbani beyanı gence o mübarekte öyle bir keşif yapmıştı. Fakat o keşifte hata payı oldu. O tabii çok evvel söyledi bunu. 81'de söyledi bunu. Yani 36-37 senelik iş. O zaman çeyrek geçmemişti ki, 1425'i geçmemişti ki. Onun için bizim nefsani bir konuşmamız kürsüde olmaz. Aşağı ineriz, düşüyoruz, gıybet oluyor, dedikodu oluyor, biri konuşuyor, ben de konuşabiliyorum. Allah hepimizi affeylesin. Amin. Gıybet ettiklerimizi de affeylesin. Amin. Biz onda değiliz. Ama bu kürsü asla şahsi, nefsi işler için kullanılamaz. Kimsenin özel hayatıyla ilgili kürsüde konuşulamaz. Kürsü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem makamıdır. Siz buraya ayet hadis dinlemeye gelmişsiniz. Burada millet ne yedi, ne içti, ne dedi, ne yaptı? Bunlara girdiğimiz zaman ben size hainlik etmiş olurum. Allah hainleri sevmez. İnallah la yuhibbul haini. Sen vaktini, dakikanı veriyorsun. Bak işinizden çıktınız, geldiniz. Çoğunuz evinize gitmeden tabii geliyorsunuz. Yemeğinizi yiyemiyorsunuz. Yolda efendim bir sandviç bilmem ne atıştırarak geliyorsunuz. Onun için salıya da aldık ki ekseriyetle oruçsuz gününüze denk gelsin yaz günlerinde. Sen şimdi gelmişsin buraya, benden ayet hadis dinleyeceksin. Bak burada bile şimdi kaç tane ayet hadis okudum 10 dakikada. Ayet hadis dinliyorsunuz burada. Şimdi bile kaç tane ayet geçti başından beri. Ben size ilim vermekle görevliyim. Ben zekatımı vermeye uğraşıyorum. İlmimin zekatını vermeye uğraşıyorum. Sen de fayda buluyorsan dinlersin, devam edersin. Ben sizi kendime davet etmiyorum. Elimi öpün demiyorum. Beni çok sevin demiyorum. Çok değil, hiç sevin de demiyorum. Ama dediklerimde size fayda var arkadaşlar. İlmimle amel edin diyorum. O arada severseniz, dua ederseniz Allah razı olsun. Sevmeseniz de yine dinleyin. Yine dinleyin, başka yerde bulamayacağınız konular var. Başka yerde bulamayacağınız, başka sofrada yiyemeyeceğiniz yemekler çıkabilir burada. Dinleyin kardeşim ya, istifade edin. Araştırmayın yani. Ben bir şey yaptım, hikmetini karıştırmayın. Bizim istiharelerimiz var, bizim zuhuratlarımız var, bizim rüyalarımız var, alenen gördüklerimiz var. Yani keşfim açık manasında söylemiyorum. Delil manasında, belge manasında. Birçok olay oluyor. Siz burada ne lazımsa size o zaten söyleniyor ilmi olarak. Geri kalan özel hayatlarla ilgili kim ne yapmış, ne yemiş, ne demiş bilmem ne. Bunları biz malayani ve fuzuli kabul ediyoruz. Ve millete anlatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan dolayı da doğru yaptığımı düşünüyorum. Ve ehli sünnet hiçbir alimle mücadelemiz olmadı. Bir Ebu Bekir Sifir Hoca ile oldu. Orada da sorun bizden çıkmadı. Ama yine bak kendisini ben aradım, helallik istedim, o da helal etti. Görüş ayrılıklarımız var. Görüş ayrılıklarımız var. Beraat gecesi namazında olduğu gibi. Tamam mı? Evet. Geri kalan Hoca Efendi ile Mehdi meselesi oldu. Bunlar dini konuydu. Bunlar özel hayatla alakalı mıydı? Değildi. Dini konuydu. Dini konu olduğu için sen şimdi beraat gecesi namaz kılınacak mı, kılmayacak mı? Regaib gecesi bu namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bu tartışma dinidir yani. Bunun hakkında dünyada kitap yazıldığına göre. Ben size bunları yansıttım. Ama bunlar dışında özel bulun bakalım. Değil ehli sünneti, ehli bid'atten bile reddiye yaptığım hiçbir adamın özel hayatıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Bana ne? Değil mi şimdi? Onun için biz şu itikada dikkat edelim. şu amele dikkat edelim, şu yanlıştır. Bu kişinin bu sözleri sizi bozar. Bunları söylemek zorundayız. İsim de veriyoruz. Niye isim veriyoruz? İsim vermeyince çok sıkıntı oluyor. Adam bir tweet atıyor, bütün Türkiye birbirine karıştırıyor, bütün cemaati birbirine karıştırıyor. Ondan sonra bunun manası neydi? Hocam seni kastetmedim, öbürünü kastetmedim. O üstünü aldı, bu üstünü aldı, o üstünü aldı. Ne oluyor? Gece saatlerce millet yorum yazıyor birbirine. Şimdi bu adamlar iki la ilahe illallah deseydiler, iki rekat namaz kılaydılar, iki, üç ihlas okusaydılar, daha faziletli değil miydi? Daha faziletliydi. Peki bu tweet'i atan mesul olur mu? Olur. Niye mesul olur? Muradını belirtmeyince, kapalı şüpheli konuşunca bütün insanları günaha sokarsın. Buna hakkın var mı? Yok. Niye muradını beyan etmiyorsun? Niye muradını beyan etmiyorsun? Bir adam 40 sene hizmet etti. Sonra herkesi tenkit etti. Neticesi husran. Tamam. Kim bu adam? Bir de neticesini ancak Allah bilir kaybı. Kimsenin neticesini kimse bilemez. O bir. İkincisi kim bu kardeşimiz? Kimi anladı Cübbeli Hoca, kimi anladı Takkeli Hoca, kimi anladı Metin Hoca, kimi anladı Tali Hoca. Böyle olmaz ki. Millet giriyor birbirine. Bana geliyor haber gecenin birinde. Yani bütün Müslümanlar bununla yorumla uğraşıyor. Size de rica ediyorum. Ya takip etmeyin böyle insanları. Dersin ki kardeşim, ehli sünnet hassasiyetiyle şu hoca yanlış konuşuyor diye açıkça bildir ismini, yanlışlığını da beyan et. Şu fetva yanlış verdi. Şu ayeti yanlış okudu, şu hadise yanlış mana verdi, bu adamın ilmine itimat edilmez dersen, onu takip edelim, öyle mi şimdi? Takip ederiz, bakarız. O mu yanlış anlamış, öbür hoca mı yanlış mana vermiş, onu çözecek kadar memlekette ulema var. Ama şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, şunun neticesi kusuran, bununki nedamet, bununki pişmanlık, şu şöyle gitti, bu böyle gitti, 40 senelik hizmeti boşa gitti. Ya kim kimin hizmetinin boşa gittiğini söyleyebilir? Kim kimin hakkında, ölüsü veya dirisi hakkında Allah indindeki hükmü verebilir? Kim verebilir? Vahiy mi geldi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy mi geliyor? O zaman biz birbirimiz hakkında asla şahsi, nefsi, özel konuşma yapamayız. Malı, ırzı, çocuğu, yediği, oturduğu, bindiği, giydiği, size ne ya? Ha, bu hoca ipek giyiyor. İpek erkeklere haramdır. Bitti. Hadis-i şerif, Ebu Davud, tamam, ben varım. Ben varım. Bu hoca karı erkek karışık yerde oturmuş, efendim, bütün millet çırılçıplak, o da orada oturuyor. Yanlış. Ayet var, hadis var, gözünüzü yumun, oturmayın, perde arkasına geçin. Tamam. Anladınız mı şimdi? He? Bu hoca jetski'ye binmiş. Nerede binmiş? Plajda binmiş. Haram, caiz değil. Nerede binmiş? Açık denizde binmiş. Caiz. Var mı bir sorun? Var mı bir sorun? Varsa sorun, ayet hadisten delil getir. Ha bu adam dizinin üstüne kadar haşamayı çekmiş. Bu alimin bu hareketi yanlıştır. Haşamanın üstüne çekti. İki parmak, bir parmak avreti gözüküyor. Varım. Dizle göbek arası haram. Adam avretini açmış. Dibine kadar, sonuna kadar beraberim. Koy hadisi. Kapak olsun. Ayet yok. Hadis yok. İlim yok. İdrak yok. Şuur yok. Hikmet yok. Tasavvuf yok. Ahlak yok. Nezaket yok. Edep yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra şunun 40 sene hizmeti boşa gitti. Yuvarla gitsin. Şu husrana uğradı. Şu bir... Ya kardeşim neden husrana uğradı? Kim uğradı? Kim? Birisi uğradı. Bu ağız kimin ağzıdır? Aynı Şevket Eygi ağzıdır. Mehmet Şevket Eygi diye bir mübarek var. Ehli sünnettir, bir şey demiyorum. Aynı böyle yazar. Milli Gazete'de. Yazar. Bütün milleti didikoduya, fitneye boğar, ne olduğunu anlamazsın. Ehli sünnet için yazdıkları dosdoğru. Efendi Hazretleri olamazsın. İcazet almadın, el yazısı yok şeyhinden, icazetsiz şeyhlere itibar etmeyin. Ondan sonra ismen methettiği şeyhlere bak. İsim vermeyelim, ikisi de ölmüş. Karılara elini kürek gibi uzatıp öptüren şeyhlere şeyhül meşayih der. Karılara elini uzatıp kürek gibi öptüren şeyhlere Gavs der, Şeyhül Meşayih der, çok büyük hizmetleri var takdir ederim der, sakallı tıraş eden şeyhlere, sakallı tıraş eden şeyhlere, kadınlara Fat Camii'nde ayaklarını mıncıklatan, efendim abdest aldırtan şeyhlere, Allah onları da affetsin, ben bir şey demiyorum. Ölmüş gitmişler, ben de tanıyorum. Yani tanışmışlığım da var çocukken. Şimdi tamam, bunları methediyorsun isimle. İsimle methediyorsun. Ondan sonra icazetin yok. Sen Efendi Hazretleri olamazsın. E kime diyorsun bunu? Açtım telefon. Dedim bu çocuk çok yanlış anlaşıldı. Bu lafı kime söylüyorsun ya? Ebu Bekir Sıddık'ın yazılı icazeti mi vardı? Bizim Efendi Hazretleri takmış bunlar. Yazılı icazı yok. Ali Adder Efendi baba buyurdu ki, evladım bu yazı işi sıkıntıya çıkarttılar bana. Baskı ve zorlama var. 120 yaşında eli tutmuyor, ayağı tutmuyor artık. Ölecek mübarek. Ben dedi sana şifan söylüyorum. Benden sonra sensin, bu tekke senin hakkındır. Verirlerse alırsın, vermezlerse caminde yürütürsün İsmaila'da bu işi. Bunu bütün dünya şahit. Efendi Hazretleri'nin oldu. E zaten başka adam mı var ortada? Alaaddin Efendi kim var? Kim var yani efendiden başka? E sen şimdi yazılı yokmuş, bu şeyh olamaz. Ya şimdi konuşuyor. Benim kızdığım ne? Açık konuş. Telefon ettim. Dedim bu Efendi Hazretleri Mahmut Efendi'ye lakap olmuş bir tabirdir. Bunu niye böyle yapıyorsunuz efendim? Bunu tahsiye edin. Dedi ki efendim dedi, Anadolu dedi, Efendi Hazretleri dolu dedi. Herkese Efendi Hazretleri diyorlar. Belki başka birini kastediyorum. Şimdi böyle bir tabir bir Müslümana yakışır mı? Böyle bir yazı bir Müslümana yakışır mı? İşte ben bu ağza karşıyım. Bu yazı üslubuna karşıyım. Çatıyorsun birine, isimsiz, cisimsiz, bütün millet acaba kime dedi? Mahmut Efendi'ye mi dedi? Ahmet Efendi'ye mi dedi? Şimdi bu Şevket Ege ağzı budur. Hala böyle yazıyor. Bütün yazılarını böyle yazıyor. Sen diyor tıkınıyorsun, zıkımlanıyorsun, haram diyorsun, Allah belanı versin diyor. Kime dedin abi? Belli değil. Alttan çok mübareksin diyor, sen çok çok hizmet ediyorsun. Ellerinden öperim, ayaklarından öperim diyor. Yine böyle yazılar yazıyor. Gelmişsin 90 yaşına, 80 küsur yaşına. Mübarek adam. Millete faydalı olan ayet hadis yaz. O şeyhtir, bu değildir, bilmem ne. Şeyhül Meşayih sen misin? Heyyet-i Tehlifiye reisi sen misin? Meşikat-ı İslamiye sana mı tevdi edildi ya? İlmin ne yani? Bir Arapça ibareyi çözebilir misin mübarek? Herkes haddini bilecek yani. E şimdi aynı ağız başladı bizim genç hocalara. Aynı ağız. Bu yanlış bir ağız. Bu millete ayetle, hadisle bugün reddiye yapılacak İslamoğlusundan, Taslaman'dan, milleti dinden çıkardı, Mustafa Öztürk'ünden, efendim, Mustafa ne öbür adamın adı, Karataş'ından, bu kadar ehli sünnetten milleti çıkaran akımlar alenen bar bar bar bağırıyorlar. Dün o Caner Taslaman çıkmış Habertürk'te Asr-ı Müceddidi diyen denilenler, Asr-ı Müceddidi, bu müceddit lafları şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli, işi gücü, kendine diyor müceddit diyor. Kim dedi kendine müceddit? Efendi Hazretleri bir kere ben müceddidim dedi mi? Haşa, bir kere ben Mehdi'yim dedi mi? Haşa, bunlar diyor kendine böyle diyor diyor. Kimmiş Asr-ı Müceddidiyim diyen? Çıkartsın hadi bakalım. Caner Taslaman, sen belgeli konuşuyordun, hadi konuş bakalım. Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir defa Asr-ı Müceddidiyim dediğini göster bakalım. Ama bu hadis-i şerifte varsa ki her yüzün başında bir müceddit gönderilir. İnsanlar da buna bakıyorlar, ulema buna bakıyor. 40 küsur devletten gelmiş 312 alim, dünyanın en büyük uleması böyle bir beyanat yapmış. Mübarek bunu kendi mi oraya gitti de bana müceddit deyin dedi haşa. Bu işin içinde hafleyinin bütün tertibinde ben vardım. Böyle bir şey duymadım biz. Haberimiz de yoktu. Orada sözcü olan Akkar Müftüsü Hüsam-ı Rufa Hazretleri böyle bir konuşma yaptı. E şimdi yine isim vermiyor. Bak şimdi. İsim vermeden Mehdilikler, Mesihlikler, FETÖ'yle eşdeğer tutmaklar haşa. Bunlar şöyle ilerliyor, böyle ilerliyor. Bunlar diyorlar beni dinleyin, kendine bağlıyorlar milleti. Kim bağladı? Mahmud Efendi Hazretleri. Kur'an'a, sünnete bakın. Ben de bir yanlış görürseniz bana da söyleyin derdi. Sünnete uymayan bir şey varsa söyleyin derdi. Her şeyi sünnete uyardı ama oldu ki kitaptan bir şey gördük. Secde suresi ile İnsan suresi Cuma'da okunmuyordu sabahlar. İşte Efendi Hazretleri. Böyle bir hadis-i şerif var. Bununla amel eder miyiz? Etsek mi falan? Aa hemen. Her cuma sabahı başladı secde insan suresine. Biz Efendi'de bunu gördük. Biz onda ilim gördük, irfan gördük, hikmet gördük, tevazu gördük. Kur'an ve sünnete ittiba gördük. Bir şey söylediğin zaman hemen o sünnetle amel edelim. Hemen sen ne bilirsin bilmem ne, senin bilmediğin işler var. Sen bana hadis okuma, sen kimsin? Şimdiki hocalar bu tipe döndü ya. Herkes kibir. Kibir abideliğini bırakın. Tevazulu olun. Sultanımız burada en büyük örnek, en güzel örnek. Çoğunun tabii yaşı yetişmedi efendinin o hareketlerine ama biz burada biliyoruz yani, naklediyoruz yani. Onun için insanları fitneye düşürecek. Şaibe sokacak. Kimi kastetti diye maksat araştırmaya sevk edecek. Ondan sonra bu kadar Müslümanın yorum atmasına, birbirinden şunu dedi, bunu demedi şeklinde mücadeleye girmesine, milletin teheccüd namazına, milletin iki rekat namazına, milletin üç ihlas bir Yasin okumasına mani olacak hareketler yaparsak kendimize de zarar ederiz. Müslümanlara da zarar veririz. İnsanların en şerlisi insanlara zarar verenler. Tweet hakkınız varsa, efendim, Facebook'unuz varsa, siteleriniz varsa, Allah'ın dinini, şeriatı, sünneti, ehli sünneti müdafaa için o klavyeleri kullanın. O parmaklara yazıktır. Allah ve Resulü'nün dinini müdafaadan başka fitneler için kullanıldığında acırım o parmaklara, acırım. Yapmayın bunu. Bir Müslümana, bir ateiste Allah'ın varlığını ispat için bir şey yazın. Bir mezhepsize mezhebin ispatı için bir şey yazın. Bir ehli sünnet muhalifine bu görüş yanlış, ehli sünnetin delili budur. Bir delil çıkarın yazın. Bir Müslüman tatmin olsun. Sizinle bir ateist hidayete ersin. Sizinle bir namazsız namaza başlasın. Bir zina eden zinayı bıraksın. Bir açık gezen tesettüre girsin. Eserlerinizi gösterin. Eşek ölür semeri demiş insan ölür eseri. Eserlerinizi gösterin. Hidayete vesile olduğunuz insanları gösterin. Kaç kişiye hidayet vermişsiniz? Öbür türlü oho şov. Dolu şov var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öküzler dilleriyle yedikleri gibi ahir zamanda da öyle insanlar gelecek, konuşmalarıyla, dilleriyle yiyecekler. Şimdi ben bu konuşmadan bir kuruş alıyor muyum? He? Ha, bilmiyorum yani. Nasıl düşünüyorsunuz onu merak ettim. Ben bir kuruş almadan 40 senedir konuşuyorum. Peki. Adam bir şov yapıyor milleti güldürmek için. Bileti kaç lira? He? 100, 200, 250 adamın durumuna göre. İsim verip de reklam yapmayalım. Şimdi siz oradan da gidersiniz. Hoca bu adamı söyledi, bir de bunu dinleyeyim dersiniz. Siz böyle bir milletsiniz yani. Onun için yani buyuruyor yekunu fi ahir zamani akvamun yekuluna biyesinetim cemaate kulul bekaru biyesinetim. Öküzler dilleriyle, hani ağızlarıyla dillerini çekip de saman yedikleri gibi bunlar da dilleriyle. Yani ne demek dilleriyle? Konuşmalarından para kazanacaklar diyor. Konuşmaları. Ama konuştuğu lafın içinde bir kültür var mı? Bir ilim var mı? Bir hikmet var mı? Bir ayet var mı? Bir hadis var mı? Hiçbir faydası yok. Sırf millet niçin gidiyor? Şov izlemeye gidiyor. Yani gülmeye gidiyor. Hiç de ben sizi ağlatabilirim diye de bir program görmedim. Hani iyi bir ağlatan şovmen de görmedim. Mutlaka ağlama garantili. 200-300 lira bilet ama ağlama garantisi var. Ben de ağlayacağım, onlar da ağlayacak. Böyle bir şey görmedim. Bazı insanlar tek hadis-i şerifte buyuruyor. Münafık istediği zaman ağlar, istediği zaman güler buyuruyor. Ağlarken güler, gülerken ağlar buyuruyor. Bazı münafıklar var, tek gözüyle ağlar buyuruyor. Bir gözü ağlamaz. Sahabe-i kiramdan zatlar diyor, öyle bir adama rastladım diyor, sağ gözüne ağla diyor, ağlıyor diyor. Sol gözüne ağla diyor, ağlıyor diyor. Ağlarken diyor, gül diye emir veriyor diyor, gözyaşı şurada donuyor diyor, duruyor diyor, gülmeye başlıyor diyor. Bunları gördük diyor. Allah Allah. Şerrun nas men yemliku aynayı, en şerli insanlar gözlerine malik olanlardır. Gözlerine malik ne demek? İstediğimi ağlatıyor, istediğimi güldürüyor. E şimdi ama hiç ben millette ağlamak isteyeni görmedim. Zaten millet diyor anamız ağlamış, gülmeye ihtiyacımız var diyor. Kim güldürürse ona 200-300 fazla veriyor gidiyor. Ama ağlatırım diyene kimse gelmiyor. Bir FETÖ vardı öyle. Ağlatırdı böyle bütün cemaat salya sümük falan gidiyordular camilerde. O işte meydana çıktı sonra ne oldu? Biz o zaman da diyorduk da, çakıyorduk lafı yani. En şerli insan gözüne malik olandır. Dikkatli olalım arkadaşlar falan. Sonra zaten din arası diyalog çıkınca alenen konuştuk. Ama ondan çok evvel de bu lafları söylüyorduk. 20-30 sene evvel de söylüyordum bu. Gözüne malik olanlara dikkat edin. E şimdi kardeşim, bize millet niçin geliyor? Ayet, hadis, ilimi öğrenmek için geliyor. Bizim sitemize, Facebook'umuzu niye takip ediyor? Ayet, hadis, ilim, hikmet veririm diye, verir bana diye takip ediyor. E ben de öbürleri gibi, tamam mı? Klavyemi, sesimi, konuşmamı, neyse, yazımı manasız, boş, fitne çıkaracak, tartışma açacak şeylere kullanıp da takip eden milleti de vakitlerini zayi edeceksem, o zaman gitsin öbür şovmenler var yani. Hem güldürür, her türlü keyif getirir, bilmem ne, bilmem ne. Sen beni niye dinleyeceksin o zaman? Benden ne fayda var? Hoca diye izlenilen ve dinlenilen bir adamın mutlaka ayet, hadis, ilim, hikmet, reddiye, ehl-i sünnete efendim ittiba hassasiyetiyle şuna karşı uyarıyorum sizi kardeşlerim diyerek Müslümanlara uyarıda bulunması gerekir ki ondan istifade edelim. Öyle mi? Ben istifade edilecek bir hoca efendileri zaten tavsiye ediyorum. Kendim tavsiye ediyorum yani. Ama istifade edilecek diyorum ben. İstifade edilmeyecek bir adamı da ben sana tavsiye niye edeyim? Fayda yok. Mafi fayda yani. Dinle. Çıkarsın bomboş. Gittin şov izlemiş gibi olursun. E ben şimdi bunu takip etmenize şu kanalı izleyin demem ki o zaman. Onun için biz ilim meclislerini kuruyoruz. Kuracağız. Ölene kadar devam edeceğiz. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Bu yolda ölmek, yaşamak, ölmek nasip eylesin. Amin. Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Son ölüm hali çok önemli. Ulema-i Evliya buna çok önem vermişler. Allah'ım namazda, zikirde, ibadette ölebilmeyi bizlere nasip müyesser eylesin. Amin. Bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. İmam Nesefi Hazretleri, Elkan Fizik Rüema Semerkant, bu Nesefi tefsirinin sahibi değil. Bu itikat kitabımızı yazan Ömer Nesefi Hazretleri, Nesefi tefsirini yazandan bu 200-300 sene önce çok büyük bir alim. O mübarek bir hadis-i şerif yazmış buraya. Sayfa 407'de. İnne lillâ cenneten yukâllü'el firdevsü. Allah'ın bir cenneti var, oraya firdevs denir. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Yerisûnel firdevs. Ulâke humul vârisûnellezîne yerisûnel firdevs. Onlar firdevs-i âlâya varis olacaklar. Şimdi bu firdevs cennetini çok isteyin buyuruyor. Birçok hadis-i şerif var biliyorsunuz. Seltumullah cennete feselül firdevs. Allah'tan cennet isteyince firdevs isteyin. Fennü a'lel cennet ve evsatul cennet. Cennetin en üst yeri, en gözde yeri, en güzide yeri, en orta yeri. Ve minü tetefeccar o neharul cennet. Cennetin ırmakları da oradan fışkırıyor. Yani kaynak yer. Bu hususta çok teşvik var. Pek de istemiyoruz. Cennet istiyoruz. Firdevs. Firdevs'i özellikle istediğimiz bir dua da yok, ben hatırlamıyorum. Ama inşallah bu hadis-i şeriflerle amel edelim tabii ki. Yani Firdevs-i Âlâ, Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Bi hakkı seyyidina Muhammed ve alâ seyyidina Muhammed. Hocâ-i seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, şu mübarek ilim meclisine, senin dininden bir şeyler duymak için iştirak eden bu kardeşlerimize, bize de uzaktan yakından dinleyenlere de Firdevs-i Âlâ'yı nasip eyle. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sellem. Orada bir dağ var. İsmi Cebelün Ne'im. Nimet dağı. Nimetlerle dolu bir dağ. Aleyh kasrun yukâlu kasru sürur. O dağın üstünde, biliyorsunuz dağların yüksek yerlerine işte evler yapıyorlar ya şimdi. Orada bir kasır var. Kasır biliyorsunuz saray yani. Şimdiki kasırlar dünyada öyle bir saray olamaz. İsmi neymiş onun? Kasr-ı Sürur. Sürur ne? Türkçeleşmiş. Sevinç. Sevinç kasrı. Allah'ım cümlemize girmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel. Bu dünya ne beladır. Geldik kaldık için. Derde ya. Lev seb'u mi'eti babin. 700 kapısı var. Dünyada bile şimdi öyle saraylar var değil mi? 1000 odalı, 2000 odalı, 3000 odalı. E şimdi orada 700 kapısı, 1000 odalı olursa 1000 kapısı olmuyor mu? Oluyor. Sen şimdi 700 kapı var deyince niye böyle şaşırıyorsun? Cennet fakirlerin yeri mi? 700 kapısı var. Min külli bab ila bab fark. Şimdi 700 kapısı var ama bir kapıdan öbür kapıya ne kadar daha gidiliyor? 500 senede gidiliyor. Mesiratu kamsi metre. Bizim odaların kapılarına kadar 2 metre sonra öbür kapı geliyor. En uzağa 10 metre sonra öbür kapı geliyor. Zaten her tarafta bir de tuvalet kapısı da var. WC bilmem ne, W bilmem ne. Her taraf kapı, pislik kapısı, o kapısı, bu kapısı. Efendi Hazretleri der, dünyada bir saray gösterin, içinde hala olmaz. Hala olmasa zaten saray olmaz. Neden? E padişah dışarı mı gidecek bizim köydeki gibi tuvalete ya? Onun için bir de şu anda ev satarken de ne diyorlar? 3 tane WC var. 3 WC daha pahalı. Neden? Belki aynı anda sıkıştık. Çok doğru. Kabul ediyorum. Aynı anda sıkışmalar oluyor. Aynı anda islamek içersen falan olabilir. Veyahut da zehirlenirsen karnına gaz yapar. Böyle şeyler oluyor. 10 saat dururlar. Bir de bakarsın 3 kişi birden tuvalet bekler. Aynı evde. 10 saattir hiçbiriniz gitmediniz. Allah Allah. Neyse. Oluyor böyle şeyler. Onun için 3 WC iyidir. Ebeveyn banyosu çok iyidir. Çok iyidir tabii. Odandan çıkmadan guslünü alırsın. Çoluk çocukla aynı halaya girmesen. Öyle değil mi? Bugün bir Müslümanın evinin geniş olması, evinde bir misafir odası müstakil olması çok önemlidir. Zekatü dar, evin zekatlıdır. En yüttehe devya beytun bil ziyafeti. Misafire bir oda. Ama misafire oda verdiğin zaman WC'si de hamamı da nerede olması lazım? İçine mi olsun? Gece bir baktın senin hanımla misafir kapıda karşılaştı yani. Olacak iş mi? Ha. Onun için Müslümanın evinin genişliğinde İslam'a mani bir durum yoktur. Yeter ki altın kaşıkla yemesin, gümüş tepsiyle yemesin, efendim sağ solunu altın yapmasın. Değil mi? Ne iftiralar attılar bana o zaman. Ta bizim şeydeki Beykoz'daki evi yaparken de. O benim yanımda gezen, sohbetlerde oturan adam. Darmadağın oldu gitti şimdi. Hürriyet gazetesine 2 sayfa röportaj verdi ya. Hürriyet nasıl atlıyor her şeye ya? Diyor ki evinin diyor, şeyleri diyor, parmaklıkların diyor, üstleri falan hep altın diyor. Allah Allah. Yani bunları dediler, demediler de. Ha işte geçen dedi, 4 kızdan yata gitti diyor, 3000 dolara tuttu diyor, 6 gün diyor. Ufak at ya, ufak at. Ufak at da biri belki acaba desin ya. 4 kızdan falan şey. La havle ve la kuvvete. Bir de bütün milletin içinden gitmişim yani. O kadar da manyakmışım yani. Antalya'nın yat limanında bütün milletin içinde 4 kız almışım gitmişim. Ondan sonra buraya nasıl gelip de bu milletin önüne çıkabilmişim? Manyak mısınız tipiniz mi öyle gösteriyor? Ne şekilsiniz ya? Ne şekilsiniz ya? Yurt gazetesi mi ne? Şuna bak hele şuna bak. O da TV karı kız işi karıştırmadı. O yalnız işte yata gitti. Ya adam. Bu illa hocam dedi. Buradan tanıdığımız telefon. Ben oraya gittim İhvan'ın evine. Ne otele gittim ne bir şeye gittim. Gece sabaha kadar gelen giden. Onun hastasını oku. Ona şunu yaz. Ona dua et. Sohbet yap. Benim işim ne yani? Dediler bir hava al. Hava alalım. Hava da bulutlu zaten. Hava bulutlu olunca da kimse yok. Zaten orada plaj yok ki hiç. Plaj diye bir şey yok. Biraz açılalım gidelim. Recep Hoca vardı, onun şeyi vardı, Murat Efendi, onun kayınpederi. Ya şeyde, yatta kadın, kız, şey, çay getiren bile yok. Yani dişi sinek meselesi yani. Dişi sinek yok. Zaten dişi sinek nasıl gelecek o kadar açığa yani? Denize gidiyorsun, sinek mi kalıyor orada? Sinek karada kalıyor. E sen şimdi kalkıyorsun bunu, uyduruyorsun Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Onun için... Dünyada Müslüman evi geniş olabilir. Hemen adama nereden buldun? Maliye Bakanlığı mısın ya? Babasının vardır, anasının vardır, oradan kalmıştır, buradan kalmıştır. Ha, hesap mı soruyorsun? Mal varlığını beyan et bakalım dediler bana. Mal varlığını beyan et. Mal varlığımı beyan edersem hiçbir şeyim çıkmıyor. He, 2 tane ev var, onda da çocuklar oturuyor ikisinde de. Ne kirada evim var. Ne dükkanım var, ne bir şeyim var, hiçbir şeyim yok. Yani ölürsem çok rahat ölüyorum. Miras diye bir şey benden kimseye kalmıyor. Araştırsın maliye. Maliye Bakanlığı araştırsın. Mal varlığımı açıkladım, bu kadar. Bir adam ölünce miras diye bir şey kalmıyorsa onun mal varlığı var mı? Emanette de yok. Ne emaneti zaten? Emanet verene kadar bir tane kendim üstüme alırım. Yok. Kitaplar yazıyorum, telif ücretim geliyor. Onları da, geleni de o ay yiyorum. Stok diye de bir şey yok. Bizde hayatta stok nasip olmuyor zaten. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Parada, kenarlarda bile bir para kalmıyor. Ne yapacağız? Ama evin genişliği lazım. Bak orada o evin geniş olmasında ne oldu? Şimdi orada 300 metrekare mescit, tefsir yeri, kütüphane, bütün Müslümanlar gelip istifade ediyor. 300 metresi mescit, tefsir yeri ve kütüphaneye ayrıldı. 300 metrekaresi. Ne yaptık biz eve orada? Bunlar dikkat edeceksin. 90 tane kapısı var. Ya 90 kapısı var da nereye açılıyor, nereye kapanıyor meselesi var yani. Şimdi onun için ne hizmet yapılıyor? Hizmete göre genişlik olabilir. Çünkü fazla hala olmasının faydası var. Fazla banyo olmasının faydası var. Kız çocuğuyla erkek çocuğunun bile kendi odalarında banyoları olsa çok daha iyi değil mi? Bir erkek çocuğuyla kız çocuğu aynı banyoya girmeseler daha iyi değil mi? Belki birinin efendim namaza yetişecek, bilmem ne geceden bir eşyası kaldı orada yani. O erkek çocuğun, o kız kardeşi de olsa onun eşyasını görmesi uygun olmayabilir. Değil mi şimdi kardeşim? Değil mi? Bunda İslamiyet'te bir mani var mı yani? Yok. Ne konuşuyorsun? Şimdi onun için dünyada da 1000 oda, 2000 oda saray var ama odaların arası 3 metre, 5 metre. Bunda da zaten ihtiyacı olan ihtiyacına göre de hizmet yapıyorsa yapsın. Ona da bir şey demiyoruz. Amma ve lakin cennetteki bu sürur kasrının nesi var? 700 kapısı var. Bir kapıdan öbür kapıya ne kadar da gidiliyor? 500 sene gidiyorsun öbür kapıya. Ondan sonra böyle 700 ile bunu çarptığın zaman ne çıkıyor? Bu kasrın oturum alanı çıkıyor. Bahçe değil. Bahçeyi konuşmuyoruz. Oturum alanı. Binanın oturum alanı çıkıyor. Çünkü hepsi kapı arası çünkü. 500 ile 700'ü çarpıyorsun. İşte o ara oturum alanı metreye vur. Bunun bahçesi, bunun şusu, bunun busu. Bu kime veriliyor? Bir Müslümana veriliyor. Hisse var mı? Ortaklık var mı? Miraslık durumu var mı? Verese intikali bir şey yok. اُلَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ اَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte ancak onlar varis olacaklar diyor Mü'minun suresinde. Kim, nereye varis olacaklar? Firdevs-i âlâya işte bu kasırlara, bu köşklere varis olacaklar. Hüm fiyâ hâlidûn. Onlar orada ebedi kalacaklar. Esas mesele ölümün olmaması, hastalığın olmaması, yaşlanmanın olmaması falan. Fakat kim bunlar yani? Nedir yani? İşte. Onun için bir sohbet yaptık. Bir düğünde bir yarım saat kadar. Bizim Osman Hoca'nın düğünde. Görüntüsü yok, sesi var. Güzel de bir şeydi. Orada biraz bahsettik. Bu boş işlerden yüz çevirenler konusu. Bakalım seste biraz yankı varmış. O yankıyı temizlersek atacağım şeye. Dinlemenizde fayda var. Çok faydalı. 30 dakika ama beyin açıyor yani. Damar açıyor, beyin açıyor, kafa açıyor. Güzel konular geçti. Her konuyu her dakika konuşamıyorum. Yani en mühim mihenk noktası bize dokunan namaz kılıyoruz. Huşu sıkıntımız var ama namaz kılıyoruz, zekat veriyoruz, orada namusumuzu koruyoruz. İşte nikahımız değilse efendim ilişkiye girmiyoruz falan. Bunlar o ayetlerde anlatılan evsaftan birçoğu uyuyor. Ama bizi batıran emanete riayet etmek, ahde riayet etmek, sözde durmak, ayet-i kerimede bunlar beyan ediliyor. Ama namaz, başı namaz, sonu namaz. Ama bir madde var ki bu Firdevs'e varis olanlara, efendim, olanları anlatan ayet-i kerimelerde o maddeden çuvallama ihtimalimiz %99. Bir tanemiz ya kurtuluruz ya kurtulamayız. O da çok büyük veliler yani belki. Bizim durumumuz bunda çuvallamışız. Ne buyuruyor? Estaizu billahi vellezine umanil leğvi mu'ridun. Okullar ki boş işlerden yüz çeviricidirler. Şimdi bu boşun tarifi ne? İşte orada onu anlattım. O sohbet atılınca dinlersiniz. Yani bir insan bir iş yaparken Tweet atıyorsun. Konuşma yapıyorsun. Muhabbet yapıyorsun. Soru soruyorsun. Cevap alıyorsun. Yorum yapıyorsun. Dünyana mı yarıyor? Ahiretine mi yarıyor? Bu ikisine yaramadığı takdirde, işte demin dediğim fuzuli tweetler, fuzuli konuşmalar, fuzuli meşgaleler, fuzuli muhabbetler, o şöyle olmuş, bu şöyle ölmüş, onun sonu bu, bunun başı bu, bilmem ne, böyle bir şeyler konuşuyorsun. Ya zaten isim veriyorsun, bilmem ne, gıybete girersin. Yapmadığı bir şeyi adamın dersen iftiraya girersin. Onları konuşmuyoruz şu anda. Onlar zaten öbür ayetlerde cezası belirlenmiş, iftiraysa 80 sopayı yiyorsun zaten. O iftira ise, o ayrı bir şey. Onları konuşmuyor bu ayet. Bu ayet ne diyor? Boş işlerden yüz çevirin. Bak hayatımızın, 24 saatimizin çoğu boşa gittiğini biliyor musunuz? Uyku. Lazım, dünyana yarıyor. Uyumadığın zaman namazını kılamazsın. Namazda Fatiha'yı yanlış okursun ya. Bak uykuya bir şey diyemiyorsun. Zaruri yeme içmeye bir şey diyor musun? Hanımından, çocuğundan, muhabbet, fıkra, şaka, şamataya bir şey diyor musun? Bunlara İslamiyet müsaade etmiş, teşvik etmiş. Ama geri kalan konuşmalar, bu konuşmalarda neye yarar, neye zarar? Yoksa dünyaya, ahiretine yarayan bir şey, bu oldu, boş. Mevla buyuruyor, bunlardan yüz çevirenler Firdevs'e gidecek diyor. Ama bizim şu andaki meşgalelerimiz, taşkalalarımıza baktığın zaman, birçoğu fuzuli ya. Yaramıyor yani, ne dünyamıza yarıyor, ne ahiretimize yarıyor kardeşim. Bilsen ne olur, bilmesen o. Adam bir hususta bir bilgi, ya kardeşim faydalı değil. Onu bir konuşuyorsun, ondan sonra onun üzerine bir saat tartışma, iki saat tartışma. Hani diyorum ya, maç bitiyor, geyiği bitmiyor. Bir hafta geyik. Buna benziyor yani. Maçı seyretmekten daha zararlı. Çünkü maç 3 saatte bitiyor, hala yani fuzuli ama geyiği 30 saat abi. Bu da bunun gibi. Diğer meselelerde buna kıyas edilsin. Seçim bitiyor, geyiği bitmiyor. Bir daha seçime kadar uğraşacağız. Şimdi de belediye seçimi yaklaşıyor. Geyik. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Şu şuna de, bu buna köstek, şu şuna destek. O çıkmış, bu girmiş. Devam. Ya kardeşim, hükümeti sen mi yönetiyorsun? Yok. Bu konuşmanın sana bir faydası var mı? Yok. Hükümete faydası var mı? Yok. Seni kim dinliyor burada ya? Şeytan veriyor gazı, veriyor gazı. Üç kişiyi orada kendini ispat etmek için ben demiştim, şöyle oldu, böyle oldu. Abi çuvala doldur, bir yere sığmaz. Yani biz 3 saat konuştunuz. Tamam sen demiştin Hacı abi deyip kapatmak lazım. Size de tavsiyem. Baktınız adama ikna edemiyorsun veyahut ikna etmen lazım gelmiyor. Hemen konuyu kapatacaksın. Konuyu kapatmanın en güzel yolunu söyleyeyim size. Ver gazı gitsin. Diyeceksin ki çok doğru söylüyorsun Hacı abi, Allah razı olsun ya. Neden? Biraz daha kabarır, en nihayet ne yapacak? Omuzları ağrınca durur. Bir yere kadar yani. Bende donuk omuz var zaten. Fazla şey demiyorum. Bir yerde durduracaksın herifi. Tersine konuşursan ne olacak? 3 saat daha gitti. Kimden gitti bu? Ömür sermayesinden gitti. Nefeslerden gitti. Bir nefeste iman edebilirsin. Bir nefes kelime-i tevhidle geçmişini sildirebilirsin. Bütün günahlarını affettirebilirsin. Bir nefeste. Belki de ikinci nefeste öleceksin. İkinci nefeste öleceksin belki de. Son kelimen tevhid olsun diyene kadar dırdır oluyor. Onun için yani ben size taktik öğretiyorum. Konuları kapatın. Malayanlere girmeyin. Fuzuli konuşma başladı. Hemen şudur. Ama tabii adam iftira diyorsa falan, iftiraya doğru söylüyorsun Hacı abi demeyin. Baktın ki bir adama iftira var, şahitsiz, delilsiz konuşma, ona demeyin. Estağfurullah, bu konuyu kapat de veya çık git. Onu demiyorum. Gıybet, iftiraya demiyorum ben bunu. Ben bunu nereye söylüyorum? Seçim sonuçlarıyla ilgili, maç sonuçlarıyla ilgili, o şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Fuzuli fuzuli. Bizim milletin en sevdiği şey boş konuşmaktır. Ve dedikodudur. Yani dedikodu baldan tatlıdır. En uykusu gelen adamda bir dedikodu açılsın, uykusu kaçar. İki rekat kıl desen, ya namazda şaşırabilirim diyecek derecede uykuludur. Ama o anda bir dedikodunun beli dibine vurunca gözleri açılır. Ne diyorsun ya, öyle mi olmuş falan? Bunlar deneyin, kendinizden denemişsinizdir. Onun için Firdevs'e gitmek için mesai lazım. Bu mesai, bu boş vakit gitmek. Ya adamın 1000 sene ömrü olur da 100 seneyi fuzuli dırdır yapar diye. 60-70 sene içinde ömrümüz bitiyor, hasatımız 70'e kadar. genelimizin hadis-i şerif böyle bu. Hasad-ı ümmeti. Beynes din ve sebe'i. Ümmetimin hasadı 60-70 arası alınır buyuruyor. Şimdi bu belliyken, bunun zaten geçirdik geçirdiğimizi, o da geri dönmeyecek. Kalan kısmı 60-70 senenin çoğu, ya ben 55 yaşına geldim. 10-15 sene daha yaşarım yaşamam belli değil. Belli değil o da. Ben artık ne kadar ciddi davranmam lazım ki? Ne kadar vakitlerimi hesaplı kullanmam lazım ki bu ömür sermayemi dünyama ahiretime yarasın o bıraktığım işler? Defterimde sağ amel defterimi görünce yüzümü hak etsin, beni sevindirsin, beni pişman etmesin. İlla ki günaha düşüyoruz. Ama hemen istiğfar, hemen istiğfar peşine yapmak zorundayız. Hepimiz için söylüyorum. Yani ne olacak ortalaması? Genç olanlar da, benden evvel ölen dolu genç var. Yani benim yaşımı da görmüyor ki çoğu. Onun için, bak, Firdevs hazırlanmış. Firdevs sahiplerini bekliyor. Kasırlar, köşkler, saraylar kime açılıyor? La tufettahu tilkel ebvab. O 700 kapılı köşkün kapıları açılsın istiyor musun? Sana açılsın istiyor musun? Sana açılıyorsa demek senin demek. Sahibine açılıyor. Hiç kimseye açılmaz diyor. Ancak illa li savti sariri kalemi alimin. Bir alimin kalemi, eskiden biliyorsunuz şey kalem, tahta kalem, kamış kalem kullanıldığı için o kamışın ortasını yarmadan yazmaz. Ortasına böyle bir şey atarsın, kamış kalemin ortasına hafif şey atarsın, düz olursa çok iyi yazmaz. Ondan sonra o ne yapar? Yazarken çit çit eder. Şimdi tükenmez kalemle yazıyoruz notlarımızı tabii, o çit çit pek etmiyor. Ama mesele nedir? Manayı anlamak. Bir alim ayet, hadis ve ilim yazmak için kalemini kullanırken onun çıt çıtını duyduğu zaman o kapılar açılır ona diyor. Yani Kur'an, sünnet ilimleri, ehl-i sünnet ilimleri, Müslümanların hidayeti için bir alim bir şey yazarken kalemini kullanıyorsa o kapılar ona açılır diyor. Yani tabii alim olamasan da alim olma yolunda olursun. Veyahut da o ilimleri nakledersin falan. Şu anda tabii bu internette falan yazıyor. Ben bunu kıyas yapıyorum ama klevyeni de o çıt çıt yapıyor. Kamış kalem çıt çıt yapıyor, tükenmez mürekkep çıt çıt, mürekkep biraz yapar. Tükenmez yapmıyor. Ama sen klevye çıt çıt yapıyor mu? Yapıyor. Bir alim klevyesini de Allah için, Kur'an için kullanıyorsa o klevyenin tıktığına da çıkçığına da bence bu kapılar açılıyor. Bence el üzüm yok. Maksat ne? O. Siz de Allah için nakil yapın. Ulemanın, ehl-i sünnet ulemanın beyanlarından nakil yapın. Hüseyin Avni Hoca yazıyor o kadar ilim. İhsan Sen Hoca Hoca yazıyor o kadar ilim. Efendim, Ömer Faruk Hoca yazıyor. Bütün hocalarımız yazıyor. Bir bölüm, bir paragraf. Adam dergi okumuyor. Oradan bir paragraf ne yaparsın? Yazarsın, paylaşırsın be kardeşim. Bir Müslümana faydan olur değil mi? Sana da gelir bu müjde. Evli savti tabli gazin. Ya da ne zaman açılıyor? Allah yolunda gazaya ve cihada çıkan mücahitlerin davul sesi. Mehter Marşı var ya, şimdi anca çocuk sünnet ederken cihat yok, gaza yok. Fransa bizden korkmuyor. Hollanda bizden çekinmiyor. Almanya bize neler ediyor? Bütün dünyanın gavuru bize adam yerine koyan kalmadı değil mi? Çünkü neden? Davulu artık Viyana kapısında çalamıyoruz. Davulu ancak çocukları sünnet ederken çalıyoruz. Mehter Marşı iyi bir şey de bu Allah yolunda cihat için çalınan bir marş. Çocukların sünnet edilirken çalınan bir marş değil. Ama yazıklar olsun bize, zilletimize, düştüğümüz horluğumuza, hakaretimize bakın. Bir de dün çıkmış o Habertürk'te, o adamın adını unuttum. Kanal B'de de çıkar o. Eskiden o TV8'de çıkardı. Sonra o kanal iptal oldu işte. Neyse, bazı kanalların bu dangur dungura geçmesi de faydalı oluyor yani. Öbür türlü daha ters konuşmalar oluyor. Efendim, adam orada dün diyor ki, Habertürk'te dedim. Adam açıkça diyor, bu Osmanlı'nın ilahi kelimetullah şeyi de diyor, aynı böyle diyor. Yani Allah'ın davasını yüceltme şeyini çıkarttı. Hani Mustafa Öztürk'ün ağzı, o da bir profesör mü ne? İşte diyor, orada birisi de demiyor ki, orada bizden de biri vardı, bizden derken çok bizden olduğuna şey yapmıyorum da, soyadı benim soyadımı tutuyor. Orada ona diyemiyor ki, abi ne demek istedin? Bir açalım bakalım. Yavuzların, Kanunilerin, Fatihlerin, Fetihlerin ilah kelimetullah diye bir şey uydurdular diyor ya Mustafa Öztürk. O Mustafa Öztürk'ün şeyin aynısı. O da yaşlı. Mustafa Öztürk'ten daha yaşlı bir profesör. Kim kimden aldı bilmiyorum bu dalaleti. Diyor ki, işte bir ilah kelimetullah işleri de buna benzer diyor yani. Tek devlet. İsa Aleyhisselam inince bütün dünya tek devlet olacak. Onu tartışıyorlar bilmem ne bilmem. Evet, ehli sünnete göre İsa Aleyhisselam nazil olacaktır. E Yahudi Hristiyanlarda da var. Bana ne? Kitapların aslı hepsi Mevla'dan geliyor zaten. Biz Kur'an'ımıza bakarız, biz hadislerimize bakarız. İnecek. Onun zamanı ve yettehidu fî zemânihil mileli kulluha. Bütün milletler, dinler, mezhepler teke inecek. İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi ile son 7 senesinde birleşecek. Bütün dünyaya İslam hakim olacak. Ne kocunuyorsunuz? İşte bu safsataymış, hurafeymiş, bilmem neymiş, buna inanılmaması lazımmış. İşte Osmanlı da bütün dünya tek din olsun diye cihata gidiyormuş. E tamam, doğru. Bütün dünya Müslüman olsun diye tabii ki cihata gidiyorlardı. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin padişahlarımızın, halifelerimizin. Onlar tabii ki davaları ilahi kelimetullah idi. İşte diyor Osmanlı da diyor bunu böyle uydurdu ya diyor. O da diyor işte ne diyorlar ona işte? Ezoterik bilmem ne bilmem ne yani gizli şeyler böyle şifreli bifreli şeyler. Masonların, Yahudilerin şeyi gibi. Neymiş bütün dünya tek devlet olsun, tek yönetim olsun. O da gidiyor Osmanlı'nın Allah yolundaki cihatlarını ilahi kelimetullah davada oraya kıyas ediyor. O da onu oraya sokmaya çalışıyor. Bunlar da aynı kafadaydı diyor. Evet biz aynı kafadayız. Biz aynı kafadayız. Bütün dünyanın Müslüman olmasını istemek kadar doğal bir şey yoktur. Bütün dünya halklarının Müslüman olmasını istemek, herkesin cennete gitmesini istemektir. Ve dünyanın da cennet gibi huzurlu olmasını istemektir. Yoksa İslam yok, Kur'an yok, kısas yok, şimdi bağırırsın idam diye. Bağırırsın idam diye. Eylül çocuğu tecavüz eder adam, efendim şerefsiz, namussuz, kitapsız orada. Ondan evvel iki köpeğe tecavüz etmiş. Ondan sonra bilmem ne bilmem ne. Eve hapis yok, bir şey yok. Ondan sonra kalktı kızımızı, yavrumuzu şehit etti. Ondan sonra at içeri besle. Kısas yapsan hemen. Ha, o zaman hadım yapacağız bilmem ne. Neyini hadım yapacaksın? Hadım yapsan da elini de mi hadım yapacaksın? Kesiyor, doğruyor, biçiyor. Konteynere koyuyor. Hadım yapmakla kurtaramazsın ki. Canavar bu. Canavar. Suç işleme makinesi. Hocam. Kısas yok. E seyret o zaman. Şimdi Leyla çocuğu da koydular bir yere. Açlıktan öldü bebek. Açlıktan öldü. Tecavüz yok, bir şey yok. İçişleri Bakanımız açıkladı. Hiçbir şey yok. Ama aç bırakmışlar. 8 gün, 9, 10 gün bütün yanmış suratı güneşten de. Öldü çocuk. Kim yaptı şimdi bunu? 1000 kişi buna ortak olsa 1000'i de katildir, 1000'ine de kısas gerekir. 1000 kişi, 1000 kaçırmışlar, 2 kişi değil. 1000 kişinin bundan iştiraki olan herkesin kısası gerekir, şeriata göre. Yap bakalım kısas. Oradan PKK gitti, efendim AK Parti'nin adamını infaz etti, direğe astı bilmem ne bilmem ne. AK Partili için söylemiyorum, hangi parti olursa olsun. Katillik meselesinden söylüyorum. Adamı orada infaz ettiler. Bilmem. Tamam bul onları kimse neyse. Hemen kısas. Teröristi bile yakalasan idam yok ki. APO'yu besliyoruz vergilerimizle. Bende niye hayat sürüyor şu an? Sonra idam. İdam düşünülebilir. İdam. Yahu Allah'ın ayeti var daha. Neyi düşünüyorsun? Ha. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Haddün yu'melu fil ard hayrun lev minem yumtaru. 30 sabah ev 40 eli Nesai'de geçiyor ikisi de. Allah'ın bir had cezasını öldüreni öldürmek gibi, kısas gibi, hırsızın kolunu kesmek gibi bir had cezası bir memlekette uygulansa 30 sabah diyor. Öbür hadiste 40 gece bereketli yağmur yağmaktan daha faydalıdır. Yani şu memleketin ekonomisinin de düzelmesi, maddi manevi sıkıntılarının da çözülmesi, huzur ve sükunun gelmesi hepsi Allah'ımızın buyurduğu hükümlerin tatbikine bağlıdır. Biz tabii ki bunları istiyoruz. Bunlar İslam dünyaya hakim olsa bu canavarlıklar olur mu yani? Gavurlar zaten Memleketleri işgal etmiş yani. Kıtaları işgal etmişler. Herkesi köle gibi sömürüyorlar hala. Hala. Afrika, şurada burada. Açlıktan ölü millet ya. Alıyorlar pırlantalarını, elmaslarını, mücevherlerini. Millet köle yani. Şu anda. İslam olsa bu olur mu yani? İslam'ın adaletinde bu olur mu yani? Hazreti Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh. Nerede öyle adam da? Radıyallahu anh yani. Oğluna ya, oğlu olsa, torunu olsa vurdu cezayı. Bir kere bir tanesi içki içmiş. Hazreti Ömer Efendimiz'in. Vurdu sopayı. Bir ay sonra da öldü. Ama ona sopayı fazla vurdu da öldü diye. O sopayı fazla vurmaz. Ayette, hadiste ne kadar geçerse o kadar. Sonra iyileşti. Ayrıyetten ecelinden öldü. Onu da yeni gördüm kitapta. O onu öyle biliniyordu. O yanlış. Çünkü iyileşmiş. Öyle bir şey yok. Ama oğluna uyguluyor. Oğluna uyguluyor halife. Böyle olursa bu. Asla affetmez. Bunların zamanı. Çünkü Allah'ın hakkını affedemezsin. Had cezaları toplumun düzeni, salahı, nizamı içindir. Bu bir tane uygulanır. Hepsi haddini bilir ondan sonra. Kimse kimseye dalmaz. Dalarsa da yine cezasını çekeceğini bilir. Çeker. Onun için adam hala Osmanlı'nın ilahi kelimesi. Lan Osmanlı zamanındaki Balkanlara bak 400 sene. Osmanlı'dan sonra Balkanlara bak 100 senedir. Kan durmadı ya. Çünkü neden? Onlar hakikaten Allah'ın davasını yüceltmek için gittikleri için orada başarılı oldular. Ama sen burada kendi memleketin içindeki bu kadar yüz binlerce asker polis gücüyle 2 kilometre, 3 kilometre oradaki çocuğu koruyamıyorsun, bulamıyorsun. Dedesinin köyünde bilmem ne, 3 kilometre yakında çocuk 15 gündür kayıp, bu kadar imkanlar var, çocuk açlıktan ölüyor. Ya da başka yerde öldü, oraya getirildi diyorlar, ayrı dava. E şimdi, herkesin başına da bir polis koyamazsın. Sonra polisin başına kim polis koyacak? Polis de FETÖ'cü çıkıyor. Adil Öksüz'ü arayan 360 tane boş operasyon yaptırmış. Komiser de FETÖ'cü çıkıyor çünkü. Dolayısıyla... İman, İslam, Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Başka çare yok, millet canavar olmuş. Birbirini yiyecekler ya. Bu arada şunu da çok merak ediyorum. Temas etmek istediğim bir konu. Bu silahlanma nereye gidiyor ya? Ya benim IŞİD'den var, şuradan var, buradan var. 40 tane tehdidim var. Hiçbir silah kullanmadım, kullanmam, taşımam, taşımıyorum. Öldürülen ol, öldüren olma. Şimdi herkes bir bahaneyle silah almış. Teksas'a döndü ya. Ya arkadaş buna bir çare düşünürsün. Bir iç savaş kargaşası planlıyor dış güçler zaten epeydir. Bu planlamalarda bunun çok etkisi olma tehlikesi var. Güvenlik güçleri yetmiyor mu ya? Ben anlamadım ki ya. Herkese silah, herkese silah. Önüne gelen çekerim ha diyor. Hadun Bağcılar'da gencecik çocuğu güzel de yalnız. Allah rahmet eylesin. Oradan hızlı gidiyorsun demiş, inmiş çekerim ha demiş bilmem ne, vurdu çocuğu öldürdü. Daha dün. Bugün üç tane, dün yine o üç tane ormancı öldü. Ağaçlara gitmişler, ağaçları paylaşıyorlar. Herkes almış hissesini, biraz bakıya kalmış. O senindi, bu benindi. Almış birisi, taramış şeyi, pompalıyla üç tane ormancı öldü. Düzce'de. Ya arkadaş, bu nedir ya? İki kıymık için, iki tane odun için, bir korna için, bir zurna için yan baktın, ses verdin, arabayı ters geçtin. İnen asılıyor silah ya, inen asılıyor. Her gün bunları duyuyor. O düğünde dernekte atıp da yanlışlıkla ölenler hariç. Ya buna bir çare bulunsun Allah rızası için. Bu çok kötüye gidiyor, büyük tehlikeye gidiyor. Yani tabii bilinçli yapılıyor. Bilinçli yapılıyor. Bu kadar silah dağıtır mı bu? İnternetten adam pompalı alıyor. Pompalı adamı öldürüyor mu, öldürmüyor mu? Pompalının kanunu başka, öbürünün kanunu başka. Ya bu adamı öldürüyor mu, öldürmüyor mu? Öldürüyorsa bunu nasıl internetten alıyor bu ekmek peynir gibi ya? Böyle şey olabilir mi ya? Çok kötüye gidirmek isteniyor iş. Ve milleti zaten millet barut. Kutuplaşma devam ediyor. Barut olmuş, karpuz gibi ortadan derken işte kaça bölünmüş belli değil. Bir de bu millete böyle kolay silah imkanı da verdiğin zaman yan bakanı vuruyor zaten toplum. Bir an evvel Allah'ım hayırlı sahip gönder ya. Amin. Vatana memlekete hayırlı sahip gönder ya. Amin. Ya Rabbi Kur'an'a sünnete bağlı hayırlı sahip gönder ya Rabbi. Bu işleri düzene sokacak biri hayırlı bir sahip. Biz bilmiyoruz, biz tanımıyoruz. Kurban olduğum Allah. Her şey senin yedi kudretin tasarrufunda. Bizi dünya İslam alemine lider edecek nitelikte hayırlı sahip gönder ya Rabbi. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Lazım mı? He? Mehdi de geç gelecek daha. Hazreti Mehdi'ye de daha var. O zaman hayırlı sahip isteme hakkımız var mı? Var. Allah kadirdir arkadaşlar. Bir hayırlı sahip gönderecek inşallah. Ummadığınız işler olacak. Ummadığınız. Mevla devreye girdi bu işte. Yoksa biz kurtulamayacağız. Mevla bunu biliyor. Bu memleket kurtulamayacak. Onun için Rabbimiz devreye girdi. Bakalım. Ben böyle konuşuyorum bazı, ondan sonra tabii. Anlamıyorsunuz, anlıyorsunuz, yanlıyorsunuz. Ondan sonra dediğim miydi, demedi miydi, ne demek istediğiydi, ben bir şey demiyordum. Efendim, bu 700 kapı açılmıyor. Ancak bir alimin kalem çıtırtısına ya da bir gazinin davul sesine açılıyor. Anladın mı? İşte ilâ kelimetullah var mıymış? Allah yolunda cihat var mıymış? İslam'ı dünyaya hakim etme diye bir mefkure, bir şuur, bir vazife, bir farz var mıymış? Varmış. Ama bu ne demek değil? IŞİD gibi, Allah muhafaza bilmem ne, önüne geleni öldür, Müslümana kafir de, onu tekfir et, türbe ziyaret edene kafir de, bilmem ne, Allah gökte değil diyene kafir, haşa, haşa, haşa, haşa. Böyle bir cihat olmaz. Onlarınki gavurların maşalığıdır. Kafirlerin oyuncaklığıdır. Harici fitnesi. Onlar sahabe-i kirama bile neler ettiler. Şimdi de en iyi Müslümanları öldürdüler, kestiler hep ehl-i sünneti. Onlar zındıktırlar. Onlar zındıktırlar. Yaptıkları şeyler kabul ederseler kafirdirler. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Öyle cihat olmaz. Bugün iyiliği emrederek, kötülükten nehyederek, vaaz-ı nasihat ederek, insanları dine ısındırarak. Çünkü bu toplum Müslüman zaten. Müslüman bir topluma sen efendim vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak cihat olur mu? Olmaz. Müslüman topluma efendim onlara hidayete getirmek için, yanlışlarını düzeltmek için herkes اُدْعُوا اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَّةِ الْحَسَنَةِ ince ilimlerle, güzel öğütlerle وَجَادِلُمْ بِالَّتِي اَحْسَنَ en güzel yollarla, metotlarla, usullerle, üsluplarla mücadele et Habibim buyuruyor. Bu Müslümanlar içindeki durum budur. Ama dışarıya karşı ne buyurur? اَشِدَّ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاوْ بَيْنُمْ aralarında çok merhametli, kafirlere karşı katı ve şiddetli. Çünkü kafirlere karşı, şimdi tam tersi, Müslümanlar birbirlerine şiddetli, kafirlere karşı çok medeni haza beyefendi. Gavurlara karşı. Ama neticesi, gavurlardan devamlı kazık yemek ve neticede işgal olunan topraklar, Müslümanların ülkeleri, tamam mı? Namusu heder edilenler, Müslümanların kadınları, kızları gördük. Gavurlarla iyi geçinme ve Avrupa Birliği'ne girelim numaralarıyla başlatılan süreçlerin sonuçları husran oldu. Libya gitti, Irak gitti, İran gitti, Suriye gitti, Lübnan gitti. Her yerde Hristiyanlar, efendim, ehl-i sünnet dışı bidat fırkaları hükümet edildi, hakim edildi. Ve ehl-i sünnet her tarafta muhacir edildi. Efendim, ırzlarına, namuslarına tecavüz edildi, malları gasp edildi. Bugün büyük bir sorun önümüzde, ortamızda duruyor. Türkiye'de bu kadar muhacire, misafir, ev sahipliği ediyor. Allah vatanlarına selametle, ganimetle dönmelerini nasip eylesin. Amin. Ama bir oyun oynuyorlar, bizimkiler de satranç oynuyorlar, aklımız açılsın diye ama gavurlar daha önce oynadığı için satrançı, onların önce açılmış akılları. Ondan sonra masada kayıp. Sahada kazan, masada kaybet. İşte Lozan, işte bilmem ne. Nerede masaya oturmuşuz? Her yerde kaybetmişiz. Çünkü Kur'an sünnet aklıyla, İlâ kelimetillah, Allah'ın davasını yüceltme aklıyla oturulmamış masalara. Ne için oturulmuş? Günü kurtarma, koltuğu kurtarma, sandalyeyi kurtarmak için oturulmuş. Meydanda, tarih ortada hepiniz görüyorsunuz. Onlar Sultan Abdülhamid'e saldırıyorlar ama O şerefsizler Sultan Hamid gibi efendim akıllı, hikmetli iş yapan adam olmasa çoktan şu Türkiye bu devlette kurulamayacaktı. Efendim İslam aleminde de bütün yurtlar çoktan Yahudinin eline geçmişti. Şimdi hiç olmazsa zorlanıyor, ediyor, bilmem ne. Yavaş yavaş projeleri ne kadar geri döndü. Yani Yahudinin 100 yıllık projeleri sökmedi. Ona göre, 100 yıla göre Fırat'la Nil arasını çoktan alması lazım şu ana kadar. Bütün dünyayı o yönetiyor. Bütün para babaları elinde, her şey elinde. Ama projeleri yapamıyor, uygulayamıyor. Ama neden? Şimdiki İslam ülkelerinin akıllı liderlerinden değil, Sultanahmet gibi öngörülü insanların o planı bozmalarından. Başta bozdular o planı. Ondan sonra bunlar da zora girdiler, zorlandılar. Onun için o büyüklerin aleyhine konuşaraktan, sen neyini örtmeye çalışıyorsun? Ne başarın var, ne muvaffakiyetin var, ne bir şeyin var? Medeniyet dedin, canavar çıktı yani. Adam boğulsun diyor ya, İtalya şeylerde falan. Göçmenler gelmesin diyor. Gemi diyor, orada gemide insanlar diyor şu kadar. Zencisi, şusu, busu bilmem ne. Giremez diyor buraya. Ne demek? Boğulsun diyor. İşte senin medeniyetin, işte senin canavarlığın. He? Bütün medeniyeti efendim Müslümanlardan öğrendiler. Ondan sonra kendi değerlerimizi kaybedince, başkasında görünce değerli oldu. Bizde de böyle bir huy var ya. Evde hanım yapar, beğenmeyiz. Misafirlikte yediğimizde, bir de hanıma da mebari ya, hanım ne güzel yapmıştı yemeği değil mi, fasulyeyi falan. Ulan seninki, sen ondan güzel yapıyordu fasulyeyi ama evde yiyince fasulyeyi lezzeti başka oluyor. Komşuda yiyince başka oluyor ya. Bizim değerimizi başkasına... Aa, gavurlar ne medeniymiş, ne buluşlar yapmışlar. Hepsi İslam aleminin kitaplarından kaynaklandı. İşte Fuat Sezgin Hoca vefat etti, Allah rahmet etsin. Adam 94 yaşına kadar ilimle uğraşıyor. Bütün Müslümanların buluşlarını sergiledi Sultanahmet'te falan. 1000 tanemine bir kitap bastı. Bütün Müslümanların bulduğu, bütün şu andaki teknolojinin anası, babası, hepsi orada. İslami ilimlere nereden yönelmiş? Alman bir hocası varmış. Bu da meşhur bir adam, da ben gavurca isimler aklımda kalmıyor. Türkçe de kalmıyor da çoğu ben. İsimler çok aklıma kalmıyor. Suretler aklıma kalıyor. Efendim, sen hocası demiş ki, evladım demiş, Alman en büyük profesör. Sana bir şey söyleyeyim demiş. Bütün bu Avrupa'nın ilimlerinin kaynağı İslami ilimlerdir evladım demiş. Alman demiş bunu, Müslüman olmamış. Ondan sonra Fuat Hoca İslami ilimlere dönmüş. Demiş ya, ben bunların ilimlerini okuyayım derken meğer bizdeymiş demiş yani. Ama kaç tane çıktı? Kaç tane çıktı? Konuşulacak adam yok yani. Bir tane adam vefat etti gitti. Ha şimdi demek ki medeniyet İslam'da, huzur İslam'da, ilah kelimetullah, Allah'ın davasını yüceltme ve cihat da asla asmak, kesmek, ganimet almak, adamın kızını karısını esir almak için değil. Haşa ve kella. Sırf bütün insanlığa adalet getirmek. Bütün insanlığı huzur içinde yaşatmak davasıdır. O padişahlar o saraylarında yatamadılar. Eşleriyle efendim lezzetlenemediler. Hele ki Yavuz Sultan Selim Han'ın efendim ömrüne baktığınız zaman bir Sina çölünü o vaziyette geçsek gelsek zaten ömrümüz biter şu anda bizim. Bu kadar fetihler yapıp İslam'a hizmetler yapmış. Kaç sene padişah kalmış? 8 sene. 8 sene. Ömrü de dışarıda geçmiş. Ondan sonra Topkapı Sarayı'nda harem dairesinde keyif yapıyordu. Şerefsiz namussuzlar. Var mı öyle bir şey? Var mı öyle bir şey? Bu mübareklerin nimetlerini yiyoruz, bereketlerini yiyoruz. Hala onların ekmeklerini yiyoruz. Hala şu anda. Sen bu adamlara hakaret ediyorsun, davalar tutturmuşlar, uydurmuşlar bilmem ne. Mal için, karı için, kız için. Haşa ve kella. İlahiyat hocası ya. Derste söylemiş ya, İhsan Can Hoca Hoca anlatıyor. Ama ismini vermedi bana. Çünkü diyor ki şahidim var, şahidime dedim ki ben bunun ismini verirsem şahitlik eder misin? Orada gören adam şahitlik edemem diyor. Edemem deyince İhsan Hoca da bana demedi. Deme dedim zaten böyle şeyleri bana. Çünkü ondan sonra şahide kadar iş gider. Çünkü sen de şahit, adam şahitlik etmiyorsa. Ama yaşanmış. Attı böyle kitabı derste, Kur'an mı neyse. O sahabe dedi buralara gelmişler dedi Allah razı olsun. Ne Allah razı olsun? Rum kızları için geldiler dedi. İlahiyatta hoca. Ben İhsan Şen Hoca gibi adamdan duymasam bunu anlatabilir miyim canım? Sabit. Şimdi bunun kimdi diye araştırılması gerekmez mi? Gerekir ama gerekeni yapan kim? Gerekeni yapmayanlara Allah gerekeni yapacak. E sen şimdi bu kadar imza topladık ettik. Bu İlhami Güler Kur'an değilsin dedi. Ne cevap geldi? Oturun oturduğunuz yerde adam hiçbir şey yapmamış. Hilal kanalına çıkmış özür dilemiş. Hilal kanalında özür dilemiş. Ne özürü demiş? Adam diyor ki bunu dememeliydim. Yanlış oldu demek istiyor. Yani meydana çıktı benim niyetim demek istiyor. Özür de dilemiyor. Bu Kur'an'ın ayetidir. Değişir mi? Değişmez. Döndüm ben bu görüşten. Onu da demiyor. Haddini aşan diyor. Ulan haddini aşan da nerede haddini aşan? Cübbeli'ye mi konuşuyorsun da haddini aşan diyorsun? Allah'ın ayetleri çıksın Kur'an'dan diyorsun. Bunun haddi mi kalmış, aşanı mı kalmış yani? Bu fizikte olsa, kimyada olsa, hendesede olsa, tıpta olsa ben bir şey demem yine. Adam ateist derim yani. O da görüşünü özgürce konuşsun derim. Ama çoluğa çocuğa, imama, müezzine, müftüye, vaize ders veren İlahiyatta olduğu için konu yapıyorum. Doğru değil mi şimdi benim bu dediğim? Versen. Onun için Firdevs-i Ala adamlarını bekliyor. Kapılar açılmıyor. Ancak ya alimin Allah için, din için yazarken kaleminin çıtırdısına ya da Allah yolunda cihada giden gazinin davul sesi, davul, zafer sesi. Veyahut da kafirlerin kalplerine heybet girsin diye. Mesela bıyıkları uzatmak sünnete muhalif. Ama harpteki mücahitlere, askerlere ne müsaadesi veriliyor? Bıyıkları uzatma müsaadesi veriliyor. Mehteran'da görüyorsunuz ya. Mübarek Mehteran'da. 100 metre ileri git desen yürüyecek halleri yok. Bayağı da yaş ortalamaları benden fazla yani. Yaş ortalamaları benden fazla bir bıyık tutuyor yani meseleyi. Bir de vur yarı davula, ondan sonra yan gitsin. Tamam, ondan sonra koy pilavları yesin bizim. Efendim, onlar da yesin, ben de yiyeyim. Hepimiz olduk. Ne diyeyim sana? Yani nerede mücahit, nerede mücahit? Ne yapsın adamlar? Onların da işi o yani. Hiç olmazsa bu kültürü yaşatıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ben bir şey demiyorum. Güzel de ezberlemişler. Acayip acayip. Telaffuzları kiminin bozuk, kiminin düzgün. Çok beğendim. Çanakkale'deki ekibi çok beğendim. Telaffuzları çok düzgündü. Yani çünkü Osmanlıca bütün tabirler, kelimeler güzel. Yani hiç olmasa onları yanlış okumasınlar falan. İşini doğru yapsın hani. Çünkü işi o onun şimdi. Hadi ondan sonra ver gazı, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Çanakkale'den Bursa'ya mı geleceğiz? Oradan Balıkesir'e mi gideceğiz? Ne yiyeceğiz yani? Ne yiyeceğiz orada efendim? Tatlı yiyeceğiz. Çorba içeceğiz. Ne yapacağız yani? Hepimiz Müslümanız. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz zaten? Biz de onu soruyoruz. Feyne tezebun diyor Kur'an Allah Teala. Nereye gidiyorsunuz kullarım? Yani insan hedef belirlemesi lazım. Şu anda hedefimiz vaazlarla, nasihatlerle, sohbetlerle en üstün cihat, iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek, bu konuşulanları tebliğ etmek, ilgilisini, ilgilenenine, herkes aynı konuyla ilgilenmiyor. Müşkili olanın sorusuna cevap mahiyetindekini al bak sen, bunu soruyordun. Hoca efendi bu sohbette bunu cevapladı diye. O ona ulaşamıyor mesela. Onu ona ulaştırmak. E cihat işte. Kendin alim değilsin, yazmıyorsun. Kendin hoca değilsin, vaaz etmiyorsun, konuşmuyorsun. E burada hazır konuşuluyor. Herkesin müşkiline bir cevap geçiyor. Sorusunu aklında çözen. Ya o zaman ona tebliğ et. Ve inne savte sariri kalemi alimin indallah. Görüyor musun? Bir alimin kaleminin çıtırtısının çıt çıt çıt ediyor kamış kalem yazarken çıt çıt eder. O ses le'efdalu min seb'ine elfi savti tabli gazin. Allah indinde ne kadar eftal? 70 bin cihatta çalınan zafer davulunun sesinden daha kıymetli. 70 bin cihat kazanılsa, vurulsa davula, zafer davuluna, 70 bin cihat kazanmaktan eftal bir alimin kaleminin çıtırdısı. Neden? Efendi Hazretleri çok anlattı. Yarın ahirette cennete gireceği zaman da Değil mi? Bir mücahide, şehide ne denecek? Buyur önce cennetin kapısını sen aç. O şehit ne diyecek? Ben şehitliğin sevabını, faziletini alimden öğrendim. Onun için bana bunu anlatan Hoca Efendi'ye bu anahtarı tevdi ederim. Ondan sonra ne denilecek? Efendim, Allah yolunda infak etmiş, zengin, zekat, sadaka, talebeler, bütün medreseler kurmuş, talebeler yetirmiş, hocalar. Ona verilecek, sen bu kadar hizmet ettin. O ne diyecek? Ben de bu infakın sevabını alimden duymasaydım, ben de bu ameli yapmayacaktım. Yine oraya dönecek. Onun için bütün cihatlar kazanıldıysa bir Akşemseddinsiz olmuyor. Bir İbn-i Kemal Paşasız olmuyor. Bir Ebu Suudsuz olmuyor. Ulemadan, evliyadan arınan yönetimler, uzak duran veyahut da sapık alimlerle görüşen idarecilerden hiçbir felah umulmuyor. Hiçbir necat beklenmiyor. Değil mi kardeşim? Durumlarımız ortada. İslam ülkeleri, 52 ülke hangi Ehl-i Sünnet aliminden fetva alarak yönetiliyor? Onun içinde bir mahalle kadar hükmü var mı? Yok. Daha şurada Filistin diyorsun. 15 günde Filistin'de işte Mart'ın başından beri 15 değil de 135 şehit var. Tek tek olduğu için haber değeri olmuyor. 10 tane bir arada olunca bir haber değeri oldu ilk gün. Şu ana kadar o kalkışmadan yani İsrail'in kuruluş melanetinin gününden bugüne 135 Filistinli şehit var. Dünyada çıt çıkıyor mu? Kimsenin haberi var mı? Dün, evvelce günkü hesapla göre 135 şehit. 135 ne demek? Bir şehit için dünya ayağa kalkması lazımken adamı yurdunda, vatanında tak diyor kuş avlamaktan kolay. Yani bugün kuşun bile cezai müeyyidesi var. Efendim burası sit alanı, dokunulmaz bölge, kuşların üreme yeri, bilmem ne mi? Tabii ki yapılsın, çok memnun kalıyorum. Yani keşke her yerde bu şey korunsun, kuşların da göç alanları, yuvaları, şey çok iyi bir şey ama bir kuş kadar bir Müslümanın itibarı yok. 135 şehit var, Filistinli Müslüman, çıt yok. Neden? Kardeşim, yöneticiler maalesef gavurlara satılmış, eşen şeyi ne bekliyorsun yani? Filistin yöneticilerinin durumu ne? Bu neymiş onun ya? Çok itikadı bozukmuş o Mahmut Abbas'ın. Ne diyor? Bir itikadı hakkında bir şey var. Onu bir incele. Çok acayip bir mezheptenmiş o. He? He Filistin'in. Çok acayip bir itikadı bozuk bir mezhep. Oraya bağlı. Adına bakıyorsun Mahmut. Adına bakıyorsun Abbas. Ama isimlere takılmayacaksın yani. İtikatlar bozuk. Zaten onun için başarıya ulaşılamıyor. Yoksa 313 tane düzgün adam getirin bana dedi Efendi Hazretler. Yavuz Selim'in kürsüsünden, Nişancan'ın kürsüsünden. Mihrimah Sultan'da yapılıyordu 30-40 sene evvel pazar sohbeti. Mihrimah Sultan'ın kürsüsünden. Bana 313 tane Bedir ehli gibi adam bulun dedi. Sen İsmail'e, hocam İsmail'e 100.000 tane sakallı cübbeli var ya. Ya benim gibi 100.000 tane cübbeli ne eder kardeşim? Kaç tane adam var yani? Nerede bir Hasan Efendi? Nerede bir Mustafa Efendi? Nerede bir Kemal Efendi? Nerede bir Veli Efendi? Sayıyorsun 4. Sayıyorsun 4. İleri gidemiyorsun. Ha yani demek istediğim, bu isimleri niye veriyorum? Bunlar da Allah'ın izniyle hüsnü zannım var ki bu saatten sonra onların istikameti bozulmaz. Hüsnü zan ediyorum. Başka tanıdığım gençlerden de şunlar da bunlardan da olabilir. Ama insanları reklam etmek doğru değil. İşte kibir girer, gurur girer, riya girer. Allah muhafaza kayma payımız var hepimizin. Onun için Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. 313 getirin dedi. Kolay bir sayı değil. Bak şimdi mecliste 301 meselesi var. Tamam mı? Biri bulamayınca 300 nereye gidiyor? Boşa gidiyor. Yani ne demek istediğim? Bir kanunu geçiremiyor. O biri bulması gerekiyor. Ha, 313 meselesi var. 312'yi bulsan yine bu iş yürümüyor. 313 meselesi var. Bu adette Müslüman kaliteli. Şevket Ege çok güzel böyle kaliteli falan. Onun ama kaliteli dedi şöyle. Çayı yapmasını bilecek, kahve yapmasını bilecek, Fransız pastasını bilecek. Balat'ta hangi dükkanda iyi galete var onu bilecek falan. O O hususta, yani onun kalitesi. Şimdi, kaliteli adam arıyoruz, kaliteli! İsmaila'da hiç zenginler yoktu o zaman. Bir arkadaş Mercedes almıştı yeni cemaattan falan. Orada bir hacı abi vardı yaşlı, Allah rahmet etsin, orada vefat etti. Ya dedi, şöyle kaliteli ikman gelmeye başladı, helal olsun dedi. Yani ilk Mercedesliler gelince kaliteli oldu. Halbuki benim bir tabirim vardır. Bir Hacı Bozan diye bir marka var, bir şey bilmiyorum, kim çalışıyor mu? Adı öyle adamın, neyse ben tanışlığım yok. Bizde Hoca Bozan diye bir marka çıktı. Hoca Bozan markası. Kimse stand şeyini almamıştır herhalde daha. Meraklıysanız alın yani. Ama İsmaila dahil birçok camiada benim tanıdığım çok Hoca Bozan insanlar var. Hoca Bozan insanlar var. Şimdi mesela Abdülmetin Hoca meselesi de aynı oldu. Bu adamın bir sıkıntısı yoktu adamın. Ne oldu? Bir Hoca Bozan var ki devreye girip ne yaptı bize? Saldırttırdı. Şimdi burada, orada görüntüde takılmamalı. Bunun arkasında kim var? Öyle mi? Kim doldurdu? O da inanmamalı. İnanmamalı. İnandı adam. Ne yapalım şimdi? İnandı adam yani. Arkadaki Hoca Bozan kim? Bu Hoca Bozanları görmediğimiz sürece Hızır Efendi gider, Bayram Efendi gider, Abdülmetin Efendi gider, gider de gider. Çünkü kaliteli meselesi. Kalitenin şartı ne? Kalite ne? Kalite arabada mı? Kalite markada mı? Kalite zenginlikte mi? Kalite nerede kalite? Ünvanda mı? Akademisyenlikte mi? Bilmem ne. Kalite nerede? Kalite o Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği garip dervişlerde kalite. Kalite garip dervişler. Tamam mı? Teheccüdünü kılan, işrağını kuşluğunu kılan, zikrini yapan kalite. Kavuncu Ali abi rahmetli gibilerde kalite. Tamam mı? Öyle gariban yaşayıp 50 sene taviz vermeden istikamet üzere şeriatı sünneti müdafaa eder. Sokakta, caddede, izde, herkesle Allah için mücadele. Kalite orada. Ne dediler müşrikler? Sen bu fakirleri yanına yanaştırma dediler. Eski ihvanlar var ta o zaman Efendi Hazretlerinin benim çocukluğumda. Birkaç tane geliyordu Ağa Paşa. Ya bunlar ne duruyor burada bilmem ne diyordu. Adamları dışlama. Aynı Mekke dönemi. لَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ يُرِيدُونَ وَجَّهُ Habibim sakın, benim rızamı arayarak sabah akşam zikir ve duaya devam eden Bilaller, Suheybler, Ammarlar, Habbaplar, o gariban Sufiler, Eshab-ı Suffe, sakın zenginlerin hatırı için, keyfi için bunları tard etme, yanından uzak etme. O zaman dediler ki biz Müslüman olmak istiyoruz, seni dinleyeceğiz ama bu adamlarla aynı yerde oturamıyoruz. Bunlardan yün kokusu geliyor dediler. Kaliteli elbise giyemiyorlar, kalın yün giymişler, sıcakta da terliyorlar, koyun gibi kokuyorlar. Kurban olayım Bilal'in kokusuna ben. Kurban olayım Suheyb'in kokusuna. Bulsak da yalasak tellerini. Ayaklarının altlarını yalasak. O gariplerin. Ama Allah'ın dinde eftal onlar. Onlar benim rızam için geliyorlar, öbürleri başka dertler için geliyorlar buyurdu. Sakın! فَتَدْرُدَنْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Bak bak bak dedi, Habibim, onlara gelmeyin yanıma dersen zalimlerden olursun diyor. Haşa kella, Efendimiz'e bunu demesi bize duyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapar mı öyle iş? Ayet bu. Sakın kovarsın da zalimlerden olursun diyor, sakın. Duracak onlar diyor. Ondan sonra ne dediler? Dediler ki, o zaman iki meclis kur, bir bize sohbet et, bir onlara. Olmaz Mevla buyurdu. Peki o zaman aynı mecliste buluşacaksak, onlar arkaya otursun, biz öne oturalım sohbette dinleyelim. Olmaz Mevla buyurdu. O zaman oturuyorsak, sen bizi muhatap al, bize bakarak konuş, onlara bakma dediler. Tekliflere bak. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Habibim, dünya hayatının ziynetini mi istiyorsun sen? Ne işin var bu gavurlarla, ağaymış, paşaymış, kaliteliymiş, şuymuş, buymuş? Veyahut Müslüman olabilir. Herkes eşittir, gelsin burada derste otursun, sohbette otursun, hece adama özel. Ha. Gözlerini bile o fakir sahabeden, Eshab-ı Suffe'den çevirme! Gözlerini bile çevirmeyeceksin. Yani onlara bakacaksın, onlara bakarak konuşacaksın. Öbürü de gelsin, dinlerse dinlesin, inanırsa inansın, inanmazsa cehenneme kadar yolu var. Ben kimseye muhtaç değilim Allah buyuruyor. Herkes bana muhtaç. Kur'an'ıma muhtaç, vahyime muhtaç, dinime muhtaç. لَا تُطَعَ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَوْا عَنْ ذِكْرِنَا Kalbini zikrimizden gafil ettiğimiz adamlara itaat etme. Adam ağzında zikir yok, kalbinde zikir yok. Sabah akşam okuma yok, virt yok. Allah demez ya. Ne bu bunlar dinleyicisin? Ha. Onun için dikkat edeceğiz. Biz fakir, ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ يُضْعَفَائِكُمْ Size yardım geliyorsa, zayıf fakir dervişlerin hürmetine geliyor. Ashab-ı Sofa hürmetine geliyor diyor. Harpte de yardımlar onlar hürmetine geliyor diyor. Rızkınız da diyor o gariban dervişlerin Ashab-ı Sufe gibi olanların ismi anılmaz, ismi anılmaz. Ölse kaybolsa nerede denilmez. Kız istese verilmez. İşi yok güzel. Fakir ya buna kız mı verilir? Kız istese verilmez. Kapılardan kovulan. Ne dostlarım var Allah buyuruyor. Dağı kaldır dese hatırını kırmam dağları kaldırırım diyor. Bera radıyallahu anh onlardan. Bera ibn-i Azib radıyallahu teala. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Bera! Sen Allah adına ne yemin etsen Allah seni yalancı çıkartmaz. Sonra bir harbe katıldı, cihada katıldı. Çok da kayıp etme tehlikesi zor kazanılacaktı. Sahabe-i kiramdan bilenler geldiler. Dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin için demişti ki Bera'nın Allah andını boşa çıkartmaz. Ne yapalım bir dua buyurur musun dedi. Tamam dedi, açtı ellerini. Ya Rabbi bu orduya fetih nasip eyle, bana da şehadet nasip eyle dedi. Ve orada ordu kazandı, o da şehit oldu o yolda. Tamam mı? Onlar o dualarının haklarını da zafer kazandır, ganimet de ver, bana da bayağı bir köle cariye düşsün diye kullanmazlar. Onlar o zaferi kazansa da şehit olmayı isteyerek Allah'a kavuşurlar, tamam mı? Onlar öyle insanlar. Onlar hesapçı değil, onlar plancı değil. Onlar bunun arkası ne olur diye düşünmez. Onlar masa başı plan yapmaz. Onlar Allah için canlarını mallarını feda ederler. Bu İslamiyet'te plan yaparak bir iş götüremezsin. Allah'ın yollarında plan, proje çöker, sökmez. Allah'ın kaderi var Celle Celaluhu. Tamam. Sahabe-i kiram böyleydi ya. Bir yeri fethederdi, ondan sonra korumasız orada gezer. E orada fethederken dünya kadar adam ölmüş etmiş, bu ölenlerin içinde o birinin babası var, birinin dayısı var, birinin... Değil mi şimdi? Harp yapılmış yani. Harp yapılıp fethi olduktan sonra o akşam halife, Hazreti Ömer gibiler sen oraya korumasız tek başına sokaklarda o gece gezebilir misin ya? Onlar gezerdiler işte. Hazreti Ali de öyleydi. Hazreti Hasan'a öyle dedi diğer tabiinden birisi. E ne adamdı bu senin baban dedi ya. Gündüz dedi fethetti, akşam sokakta tek başına dolaşıyor dedi. Orada o kadar hasmı var dedi. Dedi ki çünkü babam şunu biliyordu ki enne ma asabe ule mekun li yuhtiye ve enne ma ahtahu ule mekun li yusibe. Başına gelecek asla şaşmayacak. Başına gelmeyecek asla isabet etmeyecek. Babam kadere iman etmiş dedi. Bu tedbir almayın anlamına gelmiyor. Ama onların dağlar gibi imanları kuvvetliydi. Onlar öyle insanlar. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Onun için şimdi bu hoca bozan meselesi ne dikkat edeceksin? Yani 313 arıyorum derdi efendi. Sen de diyorsun ki ne 313? Kaç tane 313 var şalvarlı, cübbeli, sakallı? E, görüntüyle, sarıkla, cübbeyle, hocalıkla, şu medreseden icazetle olsaydı efendi hazretleri 313 arıyorum der miydi? Zaten kaç 313 vardı orada Yavuz Selim'de? Demek ki kılıkla kıyafet lazım ama yeterli değil. Sünnete ittiba lazım. Kâfi gelmez. Kalp lazım, şuur lazım. Ehl-i sünnet hassasiyeti lazım. Fedakarlık lazım. Yeri gelir maldan candan geçebilmek lazım. İki tane zengin görünce hemen yumuşamamak lazım. Taviz vermemek lazım. Ben tevazu diyor. Biz mektubatta tevazu biliyoruz. Kaynaklar tevazu diyor. Men tevazu al-ganiyyel gina ve mesulü sadin İmam-ı Rabbani söylüyor. Zengine zengin olduğu için hürmet eden, böyle bir hareketler yapan, dininin üçte ikisi gider diyor. Dinin üçte ikisi gider. Sen şeriatı konuşacaksın, sen doğruyu konuşacaksın. Dinliyorsa herkes dinlesin. Efendim, ona uygun konuşalım. Bunu kızdırmayalım. Bu adam yardım ediyor. Bunu kaçırmayalım. Böyle bir şey yok. Doğruyu konuşacaksın. O zaman bakalım o adam kalıyor mu kalmıyor mu? Sabrediyor mu, etmiyor mu? Sen niye boyun eğiyorsun adama ağa diye, paşa diye, bürokrat diye, bilmem ne diye? Niye alçalıyorsun? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kisvesini, sarığını, ilmini alçaltıyorsun? Yapıyoruz bunları yani. Allah bizi de ıslah etsin. Amin. Allah beni de başta olmak üzere. Ama onun için ah gidi ah, davul çalınıyor. Bedir'de hala davul çalınıyor. Evliyaullah hala işitiyor. Bedir Harbi'nden 600, 700, 800 sene sonra yazılan kitaplarda gördüm ben. Diyarbekri Tarihul Hamis, en büyük tarih kaynağı. İmam Diyarbekri'nin Tarihul Hamis'te de gördüm. Diyor ki hala Ramazan'ın 17'sinde Bedir Muharebesi'nin olduğu dağda, Bedir'de o zaman diyor bana. Bak, Bedir Harbi'nden 700 sene geçmiş. Hala diyor Evliyaullah alenen meleklerin çaldığı davul sesini duyuyorlar. Bedir'deki zafer hala devam ediyor. Davullar çalıyor. Ama biz bu işin neresindeyiz? Allah için ne yapabiliyoruz? Ne fedakarlık yapabiliyoruz? Din için. Değil mi? Bir şeye bakmayacağız. Öyle kalite, zenginlik, akademisyenlik, profluk, doçluk, kartvizitlik. Tamam mı? Bize lazım değil. Bize ehl-i sünnet üzere ilim lazım. Ehl-i sünnet üzere. Medrese ilmi lazım. Tasavvuf ilmi lazım. İhlas lazım. İhlasın medresesi de yok. Okumakla da olmaz. Tasavvufta derse seyri sülük yapılarak kazanılıyor. Bunları kazanan adam lazım. Canımı yesin. Zengin olmasın. Parası olmasın. Kız isterse ver Allah kefil. Ver Allah kefil garibana. Allah bakar. Rizku alallah diyorsun. Bütün dükkanlara yazıyorsun. Hala niye rızık endişe ediyorsun? Allah için senden kızını isteyen bir Müslüman geldiği zaman. Ama tabii adamı araştıracaksın. Şecereli olacaksın. Şeceresini bileceksin. Hakikaten Allah adamı. Hakikaten ilim adamı. Dine çalışıyor. Ne arıyorsun daha? Mübarek adam. Sana bakan Allah. Ona bakamaz. Bu kadar 7,5 milyar yediriyor, içiriyor. Bu kadar balıkları yediriyor, içiriyor. Balığı yakalıyorlar. Ağzında başka balık var. Yani rızkı değilse ağzını almış yiyemiyor işte. Ağzını aldı yiyemez. Rızkı değil. Çıkartacak. Çünkü o da yakalandı. Yakalanırken ağzında başka balıkla yakalandı. Ne yapalım şimdi? Biz Allah'ımıza itimat edeceğiz, tevekkül edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerden sonra ne yapıyordu? Oturuyordu. Sabah namazından sonra o garip sahabe, ashab-ı suffede mübarekler otururlar, zikir zikir zikir. Efendimiz de kalkamıyor. Çünkü Allah Teala ne buyurdu? Vasbir nefseke. Kendini hapset onların içinde diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalkamıyor, bekliyor. Hepsi tek tek tek kalkıyorlar da, hepsi kalktıktan sonra Efendimiz kalkabiliyordu. Onları beklemek zorunda. Onlar da anlayışlı davranıyorlardı. Önden biraz kalkıyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada sahabe otururken, yani fakir sahabe özellikle, evleri barkları yok ya Ashab-ı Suffe'nin. Onlar otururken işte onlar geri çekiliyorlardı ki öyle kalksın. Yoksa kendini hapset orada diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamd ediyordu Allah'a. Allah'ıma hamdolsun ki ümmetimin içimde öyle kullar halketti, yarattı ki bana onlar içinde kendimi hapsetmemi emretti. İşte kaliteli kullar, işte kaliteli ümmet. İşte Ashab-ı Suffe gibi adam lazım. O zaman bu din kaim olur. Din derdi olursa bir şey yok. Gösteriş için oku, millet beğensin diye vaaz et, ondan sonra bir dernek kurayım, birkaç kişi de etrafıma gelsin, yok ben vekilim, kefilim, şuyum, buyum, bir havalar, bir hareketler, bir araba, bir minibüs. Efendim ondan sonra iki de yanında adam. Oo! Adam kendini uçuyorum zannediyor. Allah tevazu nasip etsin. Amin. Onun için nerede biz de bir daha davul sesi duyacağız? He? Cihatta zafer kazanılacak da davul sesi duyacağız. 70 bin davul sesi duymaktan, zaferden Allah daha çok seviyor. Bir alimin Allah için, dini müdafaa için yazdığı, ayet hadis yazdığı kalemin sesini seviyor. Bak ilme ne kadar değer veriyor. Ve inne savta tabli gazin indellahi teala le eftal min ibadet seb'in elfi senedin nehariha sıyamen ve leyliha kıyamen. Peki bir cihatta İstanbul fethedildi, davullar çalınıyor. Allah bunu ne kadar seviyor? Değil mi? Bu kadar fetihler oldu. Davullar çalındı değil mi? Osmanlı'da çok çalınıyordu bu. Hadiste bile geçiyor bu davul işi bak. Osmanlı nereden aldı bunu? Nereden aldı yani? Zafer davulu çalındı. Peki. Bir İstanbul'un fethindeki zafer davulunun çalınmasına Allah ne kadar değer veriyor? Ne kadar değer veriyor? 70 bin sene. 70 bin sene ömrün olsa, her gün oruç, her gece sabaha kadar teheccüd kılsan, 70 bin sene. Koy bu yara, buraya bir cihatta o davul sesini duyan mücahidin sevabı daha fazla. 70 bin senelik namaz, oruç, nafile buraya koy. Allah yolunda ilahi kelimetullah işte, o İstanbul fethi gibi fetihlerde bulunanın efendim Allah indinde fazileti fazladır. Peki hal böyleyken 70 bin senelik ibadetten fazla oluyor, o bir cihadın zaferin kazanması. Böyle bir cihadında 70 bin tanesinden fazla oluyor bir alimin kaleminin çıtırdaması. Neden? Din dönüyor, dolaşıyor, bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber ilme rücu ediyor. Ayetsiz, hadissiz, Kur'ansız, sünnetsiz, fıkıhsız, akaidsiz, tasavvufsuz din olmaz. Bunlar da ilimsiz olmaz, ilim de alimsiz olmaz, durmaz, yaşamaz. O zaman ben ne anlatmaya çalışıyorum? Bu saatten sonra mürekkep elinize alın, yazın diyecek halimiz yok. Efendim, bugünün şartları değişmiş. Amma ve lakin, ben demek istiyorum ki, şu geldiğiniz ilim meclisi, ilim meclislerini devam ettirmeniz, devamına sebep olmanız, sohbetlerin devamına sebep oluyorsun. Gelen yoksa ben ne yapacağım burada? Kendi başıma. Ha, bazı zatlar para verirlerdi, toplarlardı. Öyle de var. Cemaat fazla olsun, zikir fazla olsun. Zengin bazı evliyaullah vardı. Giderdi hamal, mamal, bütün çarşıdan, pazardan. Tamam derdi. Yevmiyen kaç lira? Derdi ki 3 lira. 3 dirhem, 3 dinar. Tamam derdi. Yevmiyen benden derdi. Bazı veliler böyle yaparlardı. Tekkeyi doldururlardı. Akşamına da yevmiyesini verirlerdi. Evladım odun taşıyacağını Allah'a zikrettin derdi. Hiç olmazsa cemaat olsun derdi. Hatmi şerif yapalım, zikir yapalım. Cemaatle namaz kılalım. Böyle nice insanları hidayete erdirdiler, veli yaptılar. Paralarını da vererek yani. Bize de öyle bir şey rastlamadı gerçi tabii diyorum. Bana daha iyisi rastladı Efendi Hazretleri. Yedirdi, içirdi ayrı da size rastlamadı herhalde biraz. He? Hem para verecek üstüne, hem sohbete gel, hem de çıkarken para verecek. İnşallah bu bir zenginleşirsem onu da yapabilirim. İnşallah yapabilirim. He, bilmem, belki de yaparım ölmeden. Tamam, yaparım belki. Ha, yapmalı yani. Bu neden? İnsan kazanalım, insan kazanalım. Para kazanılır, bulunur. İnsan kazanalım. Onun için biz Allah için bu ilmi yaşatalım. Bu ilim meclislerine devam edelim. Bunları boş bırakmayalım. İhya edelim. Adım atalım. Haftaya da adım atmak hakkında bir hadis-i şerif okurum. Bugün bir başlangıç oldu. Ramazan'dan beri bir darmadağınlık oldu. Her gece sohbet oldu ama bir yandan da işte meclisler herkes dağıldı. İlim meclislerinde bulunalım, iştirak edelim. Dahası bu müjdelere nail olmak için Firdevs-i Ala'daki neydi? Kasrus Sürur. Dağın adı neydi? Dağın adı neydi Firdevs'teki? Dağın adı neydi? Cebelün Naim. Allah sana Cebelün Naim'i nasip etsin. Ha, dağın adı bilmediğimden sormadım ha. Şimdi de derler hoca da dediğini unutmuş, adama sordu falan. Bunlar da böyle yani. Ya şimdi tamam da yalan yapma lüzum yok. Ben unutmadım onu. Zaten unutsam kitaba bakarım. Sana ne sorayım? Kitap önümde. Cebelün Naim dağında Kasrus Sürur köşkünde 700 kapı, her kapı arasının 500 senelik mesafede gidildiği o geniş sahede Allah'ımızın rızasını kazanmak üzere, o Kasrus Sürur'a yerleşmek için bu ilmi, din ilimlerini yaşatacağız inşallah. Sohbetlere devam edeceğiz. Ve buradan aldığımız ilimleri neşredeceğiz, yayacağız, tebliğ edeceğiz, davet edeceğiz. Öyle mi? Ya, işte insanlar görüyorsunuz o mitinglere nasıl gittiler? Para mı veriyorlardı onlara? O mitinglere nasıl gittiler? Bir malum şahısın mitinglerine. Nasıl doldular gençler? Sıcak demediler, yaz demediler, Ramazan demediler. Tabii kim oruçlu oruçsuz o da belli değil. Akın akın gittiler. Özellikle gençler çok rağbet ettiler, itibar ettiler. O da onlara ne yapıyor? Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Tamam, şudur, budur. Ne dünyada saadet vaat ediliyor, ne ahirette saadet vaat ediliyor. Vaat ediliyor, vaat ediliyor ama yol çıkar yol değil. Yol çıkar yol değil. E şimdi inşallah Rabbim bütün gençliğimizi Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete tevcih eylesin de öbür türlü efendim şunu yapacağım, bunu yapacağım diye gençleri peşine düşürdüler. Tamam kazanamadılar ama velakin bu millet nasıl sıcak demiyor, tatil demiyor değil mi? Efendim yol parası demiyor, bilmem ne parası demiyor. Ne yapıyor? Destek verelim. Neye destek veriyorsun? Davan ne? Kur'an değil, sünnet değil, ehli sünnet değil mesela. Böyle işte şudur budur bir şeyler muhalefet yapacağız diye çıkmışlar ortaya. E tamam. Şimdi bizim buradaki davamız Allah'ın rızasını kazanmak. Cennetini kazanmak. Firdevs cennetini kazanmak. Naim dağına gitmek. Kasr-ı Sürur'a yerleşmek. Biz burada bunları istemekte haklıyız. Ama insanlar için de isteyeceğiz. Onların da bu cennete girmelerini isteyeceğiz. Onun için bizim davamız ehl-i sünnet. İtikad, namaz, ameli salih, zikir, ilim, ibadet, irfan. Bu nereye fayda verir? Bütün topluma fayda verir. Kılmayana da fayda verir. Çünkü bir cemaatin düzelmesi, bu yola gelmesi, bütün insanlığın düzelmesine anahtar olur, vesile olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiden başladı. Hanımından, Hatice annemizden başladı. Hazreti Ali Efendimiz çocuktu, yeğeninden başladı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 40 kişi olana kadar ne kadar zaman geçti? Demek ki kaliteyi burada ararsak, hakiki Müslüman, ihlaslı Müslüman, şuurlu Müslüman, her şeyini feda edebilecek, efendim gayrette Müslüman olarak bunu efendim bu kaliteyi tutturabilirsek bunun biri çok kıymetli. Bunun 3'ü 5'i çok kıymetli. Bak ne diyorum bunun 313'ü dünyaya İslam'ı hakim eder. Bunun 313'ü bu kaliteyi tutturabilirsek. Ha, konuşan o kalitede mi? Değil. Hiç şüphesiz değil. Hiç şüphe yok ki değil. Ama bu seviyeye ermenin yolu da başka yoldan geçmediğine göre mecbur yine bu yolda eksiklerimizi tamamlayarak, günahlarımıza istiğfar ederek, geçmiş yanlışlarımıza pişmanlık çekerek, bundan sonra yapmamaya azmederek, tevbe-i nasuh ile dönüş kapısı açık. Birçok evliyaullah yol kesicilikten, eşkıyalıktan gelmiş. İsimlerini vermeyelim mübareklerin. Ama makamları çok yüksek. Ahmed İbni Hanbeller, müçtehitler onları ziyarete gidiyordu. Ebu Hanifeler onlara hürmet ediyordu. Düşün. Ama yol kesicilikten, eşkıyalıktan gelmiş bu zatlar. Demek ki oluyor. Demek ki düzeliyor insan. Dönüş yapabiliyor. Dönüş yapan Allah'ın sevgilisi oluyor. Ettevbu Habibullah. Tevbe eden Allah'ın sevgilisidir buyuruyor. Niye bu kadar günah yaptığında döndün demiyor Allah. Gel sevgilimsin diyor. Onun için yine çare ilimden geçer. Öğrenmeden, fazilet bilmeden nereye varabiliriz? Sizi nasıl teşvik edebiliriz? Ha biz bir şey vaat etmiyoruz. Biz bir hurafe vaat etmiyoruz. Firdevs cenneti var mı? Var. Naim dağı var mı? Var. Kasr-ı Sürur var mı? Var. Evet. Bu cennet var. Biz buna iman ettiysek buna gitmek için her yola başvuracağız inşallah. Ama doğru adres Kur'an sünnet ehli sünnet ilimlerinden geçiyor. Allah Teala hepimize devam, sebat, istikametler nasip müyesser eylesin. Amin. Şimdi dersi de önümüzdeki hafta başlayalım inşallah. Artık ilimlere devam edeceğiz. Size bir dua yazdım. Tabii önümüzdeki hafta kaç oluyor? Sohbetimiz? He? 10 oluyor he? Vakit de çok az kalıyor. Utaka namazı var sayfa 82'de. Ona bakarsınız inşallah. Bir de size şunu öğreteyim. Bütün hastalıklarınız, dertleriniz için. Sayfa 86-87. Temmuz dergisi. Büyük hadis hafızı Muhaddes İbni Beşkuval Rahimeullah anlatıyor. El-Müsteğîfîne Billah. Allah'tan yardım isteyenler diye bir kitap yazmış. Muhteşem bir eser. Keşke tercüme edebilecek vaktim olsa. İmam-ı Azam Efendimizin yetiştirdiği müçtehitlerden büyük veli, ismini duymuşsunuzdur. Abdullah İbni Mübarek. Duydunuz mu? Meşhurlardan yani. Tabii çok ismini duymadığımız var ama bu zat meşhur. Müçtehit bu. Fıkıhta müçtehit. Yani İmam Ahmet bin Hanbeller gibi falan müçtehit yani. Evet. O değil. O başka. Onu şeyde yazdım. Sebbahat Risalesi'nde yazdım onu. Bu Abdullah ibn Mübarek Hazretleri, Tarsus var ya bizim Tarsus. Buralar İslam şeyinin, sahabenin sınırlarıydı. Tarsus, Adana, Misis. Adana'dan Misis. Bütün sahabe, ulema, evliya oralara gelmiş. Burası sınır boyu. Sınırdan öbet bekleme faziletine ermek için Rumlarla, o zaman Bizans, Rumlarla Müslümanların sahabe döneminden sonraki sınırlar nereye gelmiş? Adana, Misis ve Tarsus. O bölgelere bütün ulema, İbrahim İbni Ethem devamlı oralardaydı. Maraş. İbrahim İbni Ethem Hazretleri Maraş'a çok gelmiş. Tarsus. Ve bu velilerin hep böyle, çünkü neden? Sınır boylarına geliyorlar. Allah için nöbet tutmak çok faziletli, ribat deniyor ona falan. İşte bunların işleri güçleri mübareklerin faziletli amel yakalamak. Tarsus'tan gazaya çıktık diyor. Abdullah ibn Mübarek, evliyanın reisi, müçtehit nereye çıkmış? Cihada çıkmış. Bu adamlar böyle. Hem ilimle uğraşıyorlardı hem de cihada çıkıyorlar. Tarsus'tan yani artık bir fetihe çıktık diyor, bir gazaya çıktık. Ben de cihada katıldım. Bir hayvanım vardı diyor. Onun yolculuğa, atımın dayanacağına güveniyordum. Yedek atım da yoktu. Demek daha zengin olanlar yedek at dağılıyorlar yanlarına. Hani birine bir şey olsa cihata gidiyor ya. Benim yedek atım da yok. Yolda bir yere geldik. Hayvanım yıkıldı, düştü. Ben de onun yanına oturdum. Hayvan gitmiyor. Ölmek üzere. Ben de dertli dertli düşünüyorum. Arkadaşlara da bekleyin diyemem. Ordu gidiyor. Üzüldüm diyor, bu cihada katılamayacağım. Dertli dertli düşünmeye başladım. Tam o sırada yüzü çok güzel, kokusu çok hoş bir adam yanıma geldi. Herkes gitmiş, ben tek başıma duruyorum. Bana dedi ki, Yebnel Mübarek, ey İbni Mübarek, ma yuk'iduke, seni neye oturtuyor burada? Dedim ki, Allah'ın bu atım hakkında vereceği hükme razı gelerek bekliyorum. Ya ölecek, ölürse kendi başıma bir yere gideceğim. Ya da dirilecek, canlanacak, ne yapayım dedim. Dedi ki, atına binmek ister misin? Dedim, bunu kim yapacak ki? Bu İbn-i Beşküval'in senediyle zikrediyor. Büyük muhaddis. Senediyle zikrediyor bunu. Bu hikaye değil. Hadis senediyle, yani gibi senetle zikrediyor. Dedi, bunu yapacak kim olabilir? Dedi ki, o zat atımın yanına gitti, elini alnına koydu. Atın alnından kuyruk sokumuna kadar sıvazladı, şu duayı okudu. Bunu ben çok okurum böyle. Kendimde ziyade millete. Bazıları öyle diyorlar. Bu nedir bu okuduğun ki diyor, anında geçiyor. Ya kardeşim işte ben bir şey bilmiyorum, okuyorum. Acayip bir dua. Efendi Hazretleri de okudu bu dua. Alnından böyle tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun. Eksemtu aleyke eyyetü el illetü. Bi izzeti izzetillah. Ve bi azameti azametillah. Ve bi celali celalillah. Ve bi kudreti kudretillah, bi sultani sultanillah, ve bi la ilahe illallah, ve bi ma cerabil kalemi min indillah, ve bi la havle ve la kuvvete illa billah, illan sarafti. Allah'ın izzetinin izzeti hakkı için, celalinin heybeti hakkı için, saltanatının sultanı hakkı için. Söylüyorsun, ey illet diyor, hastalığa diyor, ağrı, sancı, hastalık neyse. Ant veriyorum, Allah'ın izzeti işte sayıyor, mutlaka çekip gideceksin diyor. Çekip gideceksin diyor. Bu büyük bir dua. Alnına diyor, tuttu diyor, kuyruk sokumuna kadar bunu okudu diyor. Tam o anda ölmek üzere olan at sıçradı diyor. Sıçradı, sapasağlam, silkindi. O zat atımın üzengisini tuttu. Hadi bin dedi diyor. Ben de bindim diyor, arkadaşlarıma kavuştum. Ya mübarek, veli misin, nebi misin, kimse bir şey de sormamış. Heyecandan cihada yetişeceğim diye. Bindim gittim diyor. Ondan sonra yahu dedim diyor, senin yaptığın akıllı işi değil. Düşman beldesinde bir adamı yalnız başına bıraktın gidiyorsun. Şimdi bu adam ne yapacak orada dedim diyor. Sonra arkama keşke sen de bin atın arkasına. Madem at bu kadar sağlamlaştı bir kişi daha alır demeliydim diye bir şey yaptım diyor. Sonra da dedim ki diyor, ya çölün ortasına gelip bu duayı okuyup ölen atı kaldırdı da herhalde ona adam lazım değildir diye düşündüm diyor. O kendi işini görüyor herhalde dedim. O arada ertesi gün harp patladı diyor. Orduya yetişmiş. Ertesi günde harp patladı. Düşmana galip geldik. Zaferden sonra baktım diyor, o zat önümüzde bize gösteriyor. Şuraya dikkat edin. İşte şurada yaralılar var. şurada alınacaklar var, ganimetler var. Bütün ordunun önünde iş gösteriyor, yol gösteriyor, bize işi kolaylaştırıyor, zor işler çıkıyor. Döneceğiz, toparlanıyoruz, zor işleri kolaylaştırıyor. Yanına yanaştım. Sen benim dünkü arkadaşım değil misin dedim diyor. O da evet ben oyum dedi diyor. Dedim. Allah aşkına sana soruyorum dedi. Kimsin yahu dedim diyor. O zaman diyor sıçradı diyor, ayağa kalktı diyor. Şöyle biraz ileri gitti, altındaki toprak yemyeşil oldu diye. Ha, yemyeşil olunca anladım diyor bu. Hıdır aleyhisselam, evet. Bir şey daha sormadım diyor. O altı yeşillenince o da ben Hızır'ım demedi diyor. Gitti diyor. Abdullah Mübarek Hazretleri buyuruyor ki ben bu kelimeleri hangi hasta üzerine okusam mutlaka o şifa bulmuştur. Ancak eceli geldiyse müstesna. Eceli gelene zaten şifa yok. Eceli gelmeyen hiçbir hasta şifa bulmadık yok bu duayla. Tabi ağız Abdullah İbni Mübarek ağzı mı? Hızır Aleyhisselam'ın ağzı mı? Ayrı mesele. Ama biz de onlara ittibaen okuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Okuyoruz, okuyacağız. Şimdi bu dua çok kıymetlidir, çok şereflidir diye Ebu Bekir İbn-i Mücahit Hazretleri de haşiyeye kayıt düşmüş. Kaynaklarını ben burada verdim. Dergide 86'dan başlıyor bu kıssa. Duanın okunuşu 87'de. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Evrad-ı Behai'yi okurken bu duayı okurdu. Şeyh-i Ali Haydar Efendi Hazretlerinden bu duayı naklederdi. Kendi el yazısıyla hasta yazmış. Ali Haydar Efendi'nin yazısı bizde yok. O yazıdan efendi yazmış. Efendinin yazısı bende var. O yazıyı buraya koydum. Efendinin Arapça yazısı burada. Felç ve nüzül gibi rahatsızlığa müptela olan kimseye okunurken elini alnına vaz edip enseye doğru ta kuyruk yerine kadar veya hastalık olan, uyuşuk olan mahalleri meshederek, yani hastalık bölgesini sıvazlayarak şu eksamı, yani Allah'ın adına verme kasemleri okuyalar. Yedi sabah devam edilirse biiznillah hasta şifaya bulur. Bir nice müptelalara bu vecile yedi sabah okunup şifaya buldukları Efendi babamızca da meşhur ve mücerreptir. Efendi babamız dediği kim? Ali Adel Efendi Hazretleri de bunu bize bildirdi diyor ve denenmiştir diyor. Burada Efendi Hazretlerimizin el yazısı var. Bu Efendi Hazretleri çok güzel talik yazardı böyle, inci gibi. Bu Efendi Hazretleri'nin el yazısıdır. Duanın, bizim okuyacağınız dua buradadır. Zaten rivayet buradadır. Kaynak İbn-i Beşküval, El-Müsteğifine Billah, rakam 118, Sehe 120-121, İmam Alusi tefsirinde de bu geçiyor, Ruhul Mani'de, 8'e 305. cilt ve sahifede. Kaynaksız bir şey var mı? Hurafe bir şey var mı? Ya bize uyduruyor diyenler, kendileri uyduramıyorlar. Uydurmak bile ne ister? Bir beceri ister yani. Onun için iftira atıyorlar ama Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu dua ile bütün hastalarımıza şifa Allah'ımız ihsan eylesin. Hepiniz kendinize okuyun. Ağrıyan yerinize buradan alnınızdan okuyun. Çekin ağrıyan yerinize. Yedi sabah devam edin. Eceli gelmediyse her hasta mutlaka Allah'ın bu antları hürmetine iyileşecek inşallah. O derdi gidecek inşallah. İtikad edin, itikad. Evvela itikad edin. İnandın mı? Hasta da inan. İtikadın sağlam tutun. Hızır Aleyhisselam öğretti. İnşallah bizlere de Allah'ım şifa vesilesi eylesin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna selüke el cenne ve ne'udibike minen nar. Allahümme inna selüke rıdâke vel cenne ve ne'udibike misakadike vel nar. Allahümme inna neselüke el firdevsel a'la min cennatike cennatil huldi ebeden abiden ya Rabbel Alemin. Ve ne'udibike min gadabike ve azabike. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِنَا وَعَمَلِ اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَىٰ وَسَلَّمَ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين uzaktan yakından gelen hepimizi affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi, bir kardeşimizin, İhvan kardeşim, çocuğu kaybolmuş. Aman ya Rabbi, en üzüldüğüm şey, ölümden zor bu kaybolma meselesi. Ya Rabbi, bu kadar çocuklar her gün kaybolmuyor. Yani bu haberler bu ara arttı yine, nedir? Bu gavurlar, bu ajanlar, milleti, memleketi karıştırmak için böyle şeyler çıkarıyorlar. Yeniden şeriatının ahkamına dönmemizi nasip eyle. Bu hain, katil, tecavüzcülerin katline, kısasına, Ya Rabbi, verdiğin hükümleri tatbik etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbi dininin ahkamını icra ederek dünya ahiret kurtulmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dininin ahkamını icra etmemize vesile olacak hayırlı sahipler ihsan eyle. Allah'ım sen fazl-ı kerimle bu kardeşimizin çocuğunu acil bulmasını nasip eyle. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme ya Rabbena inneke camiun nasi liyemin la raybe fih. İnnallâh la yuhliful mi'ad. Allahümme. Ya camiun nasi liyemin la raybe fih. İnnallâh la yuhliful mi'ad. Allahümme ecma' beyne abdike hâza ve beyne veledihi. Ya Rabbi cem'an, acilen, mübareken. Ya Rabbi min gayri zararin. Ve la dayrin ya rabbel alemin. Amin. Allahümme ya Ali ve azim ya halim ya alim ya hakim ya Allah. Ya Ali ve azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allah ya Ali ve azim ya halim ya alim. Ya Rabbi bu kardeşimizle daha nice çocukları, yakınları kaybolan müminini müminatında kayıplarıyla aralarını acilen hayırla selametle cem eyle ya Rabbi. Buldur buluştur ya Rabbi. Birleştir ya Rabbi. Getirttir ya Rabbi. Ulaştır ya Rabbi. Engelleri izale eyle ya rabbel alemin. Allahümme amin. Bizden evvel ölenlere gargaygar rahmet eyle, kabirlerine nur eyle. Cemaatlerimizden Fatıma, Nadide, Arife, Necla, Karakız, Zeliha, Ramazan, Ali, Sultan, Erdal, Necati, Baki, Vardar, Yavuz, Cengiz, Resul, Ömer, efendilerin, meyit ve meytelerin ve Alpay kardeşimizin babası Mustafa Özalan, abimiz de vefat etti. Ya Rabbi sen onun da diğer meyit ve meytelerin de kabirlerine nur eyle. Derecelerini âli eyle, kendilerine rahmet eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Allah'ın mahşere çıkışa kadar bu okuyacağımız, hediye edeceğimiz şehadetlerin, sevapların, nurlarını kabirlerinde bâkı eyle. Amin. Kabir yalnızlığından, vahşetinden, dehşetinden, azabından onları da bizim ölmüşlerimizde muhafaza eyle. Amin. Evet, Mustafa Özalan abimizin vesair isimleri zikredilen meyyit ve meytelerin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma mes'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ba'del kabul minna. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra isimleri zikredilen meyit ve meytelerin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi kabir azabı olanlar dahi var ise azaplarını bu şehadetler hürmetine, bu dualar hürmetine defuraf eyleyip mahşer sabahına kadar iade eyleme. Mahşerde de suallerin cevaplarını asan eyle ya Rabbi. Cennat-ı âliyatına idhal eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة ولا روح فند بوا خاصة ولا حسبة غريب الله بك شيئا فاتح سلطان يا سلطان جميع آل أرواح آل عثمان وإلى شيخ الإسلام شبان الفندم ومن معه من شيوخ الإسلام وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم من الأموات والميتين الفاتحة